Sziasztok, ez a BB Rádió, és remélem, hogy most beszartatok. Mert ez egy olyan zene volt Slash-től, hogy beszarás, érted? Én egyébként nem vagyok Slash rajongó, pontosabban a Guns N' Roses-t kifejezetten utáltam. De Slash elkezdett szólóalbumokat csinálni, ilyeneket, mint amin például a Ghost című számot hallottátok, ez az Apokaliptikus Szerelem című album, amit lefordítottam most magyarra. Szóval elkezdett szólóalbumokat csinálni, és olyan zenék vannak rajta, hogy stírva fakadsz. Most jött ki egyébként egy új szólóalbum, mert Slash barátunk termel rendesen, és hát himnusz szintű rockzenék vannak rajta, tehát vannak jók, és vannak valami eszméletlen kurva jó zenék. Még az az érdekes, hogy például majd ezt a későbbekben lehet, hogy bejártuk, hogy még az általam nagyon-nagyon gyűlölt botlábú kurvát is belevonta énekesként az egyik számba, minek most az Istennek nem jut az eszembe a címe, és az is jó lett. Tudod, kiről beszélek? A botlábú kurva? Tudom, csak nem jut eszembe a nevem. De az énekese egy szar bandának. Egy szar bandába, ami meg van egy feka makogó köcsög, aki rettenetesen szar számokat szokott csinálni, és van neki például aztán Britney Spears-el is közös száma, ami roppantul undorító, de az egésznek a paradoxonát az adja, hogy ezt a számot szokták testépítő versenyen nyomni, és például a Fibon Kis Jenőnek erre a számra kellett pózolnia. Na ezt adjátok össze. Márhogy a Britney Spears-el közös számra? Igen, erre kellett a Kis Jenőnek pózolnia, erre a fosra a Fibon, de ott általában egyébként ilyen fos zenékre pózolnak, mert ez a színvonal. Hát ez nem sikerült a Jenőnek. Jó, hát van, aki ezt nem a Jenő befolyásolja, nem, ezt nem. Ezt rakták be is kész, de hát nyilván oké, más szerint meg a mi általunk kedvelt zene szar, de én úgy gondolom, hogy azért mégis színvonalbeli különbségek vannak itt eléggé erősen. Egy érdekes apró történet, hogy a Stipit Robinak a fia, a Stipit Tomi, valahogy rákérdezett így finoman, lehet, hogy nem is tőlem, mert tőlem nem merte megkérdezni, hogy nem lehet olyan rádiót csinálni, mert nincsen zene, és amikor én találkoztam a Tomival, akkor azt mondtam, hogy apád faszát, Tomi, olyan zene, olyan rádiót fogunk csinálni, bazd meg, amiben csak zene van, szóval meg nem is lesz csak zene a te kedvedért. Úgyhogy majd lesz egy olyan rádió, amiben csak zene lesz. De lehet, hogy nem lesz egyébként, mert mindig annyi mondani valunk van, hogy elég nehéz lenne csak zenés rádiót csinálni. Na, a mai vicces történetünket el kell, hogy meséljem. Tudni kell, hogy én egy flotta autóval járok, tehát igazából saját autóm nincs is, csak így félig meddig van. Egy flotta autóval járok, amit a Shopbuilder-től kaptam, igazából a Shopbuilder biztosítja nekem, hogy legyen egy ilyen céges autóm, és ugye ezeket a flotta autókat szokták cserélgetni, és például ma fogják, illetve holnap fogják lecserélni az autómat, de ezt úgy tudtam meg, hogy ma reggel be kellett másznom a csomagtartóba a 7. kerületben reggel 8 órakor, mert nem akart kinyílni. Tehát azt úgy képzel, hogy ugye távirányítós, ez egy Fiat Linea, ami a Puntónak a puttonyos változata, vagy lépcsős hátú változata, egyébként kedvelem ezt az autót abszolút. Fapad eléggé, de én pont az autókban ezt a kanapészerű, nappaliszerű luxusszart, amit az Audi meg a többi típus nyújt, én ezt nem szeretem az autókban, ezért van annyi agyhalott buzibarom, aki nem érzi az utat, nem érzi a külvilágot, és azt hiszi, hogy az ő kis csatahajójával lenyomhat mindenkit a picsába, és ezért nem bírnak normálisan közlekedni. Ez az autószerűbb autókat, amelyek még nem rugaskodtak el teljesen a valóságtól, nem zárják ki a külvilágot, nem az van, hogy nem érzed a útviszonyokat, és nem látod, hogy csúszkál az autó az úton, mert minden elektronika beavatkozik, és amikor már megdög lesz, csak akkor veszed észre, hogy hülye voltál. Szóval én nem az ilyen típusú autókat kedvelem, hanem amelyek az igazi autókhoz állnak közel. És most a Fiat Linea az nem azért ilyen, mert a gyártás során ragaszkodtak a hagyományokhoz, hanem azért ilyen, mert ez egy viszonylag fapados autó. De én szeretem a fapados autókat, tőlem a sznobizmus az viszonylag távol áll. Majdnem olyan távol áll a sznobizmus, mint a buzulás. Tehát ha a sznob is vagyok, akkor nem ilyen gazdasági értelemben vett sznob vagyok, hanem inkább olyan értelemben vett sznob vagyok, hogy nekem a gép az legyen gép, ne pedig nekem nem az iPhone a gép, meg a tablet PC, hanem a mechanikus dolgok. Tudom, amikor a motoron szivató van, meg benzincsap, meg ilyesmi, meg nincsen rajta egértévé. Szóval, na mindegy, visszatérve a lényegre. Fiat Linea szokott ilyen vicces dolgokat csinálni, hogy távirányítóval nem akar kinyílni. Na most ilyenkor mit csinálsz vajon? Rúgod. Nem, dehogy, kinyitott kulcssal. Ja, hogy ezt lehet. Ne, azt hittem, hogy az a trükk, hogy csak azzal nyílik, és azzal nem nyílt. Nem, ilyen autó nincsen, amihez nincsen kulcs. Nem, okay. Minden autó nyílik kulcssal. kivéve vannak ilyen tuning agyhalottak, akik eltüntetik az árat, és akkor csak távirányítóval lehet nyitni, de ez nem ilyen. Hát ezen van rendes, tehát van rajta zár, és ki tudnál nyitni kulcssal. Ha nem akadt volna szét a zárbetét valahogy, és ezt az én linámat nem lehet kulcssal nyitni. Tehát bedugod a kulcsot, és körbeforog. Na, ilyenkor mi van? Ilyenkor rúgod. Nem rúgod, még mindig ilyenkor van, az van, hogy elegánsan bemászol a csomagtartóba. Tehát így a csomagtartót kinyitod, lemész így hídba, mint a limbo hintó, és így bekúszol így háttal fekve a csomagtartóba, kis lábait kalimpálnak kifelé, közben a 8. vagy a 7. kerületben a járókerők nézik, hogy ezt az elmebeteget, hogy ezt mit csinál a csomagtartóban, és egyébként csodálkozom, hogy a térfigyelő kamerák hatására nem jött ki egy rendőr se, és az a szerencsém, hogy ledönthető a hátsó ülés, és ki tudtam akasztani belülről, és akkor bekúsztam az utastérbe, a hátsó ajtónak a kilincsét elértem, hogy kinyitottam. Ott azon a ponton megkértem az asszonyt, hogy fényképezzen le, mert ez nagyon gáz, ezt le kell fényképezni, de persze nem rakjuk ki a Facebookra a képet, bár van hova kiraknom igazából, mert ugye a napi kis híreimet azokat nyomom most Twitteren, amiből már kaptam megjegyzést egy agyhalottól, aki nem érti, hogy nekem a Twitter az nem egy kibaszott közösségi oldal, ahol lájkolom a barmokat, megolvasgatom a többi agyhalottat, hanem arról van szó, hogy a Twitter az nálunk csak egy widget, ami be van illesztve az oldalba, és nem kellett leprogramozni egy külön kis hírrovatot, hanem használunk egy ilyen létező szart, és engem nem érdekel a Twitternek a közösségi része. Biztos a Twitteren követnek egy csomóan, de engem ez marhán nem izgat, engem az izgat, hogy ezeket a kis híreimet tudják nálunk az oldalon olvasni, és nem kellett hozzá leprogramozni semmit, mert sajnos a bodybuilder rendszere az enyhén szólva nem dinamikus, vagy hogy úgy fogalmazzam, egy kissé nehezen kezelhető, gyakorlatilag itt majdnem, hogy statikus HTML oldalról beszélünk, tehát külön a céges programozót kéne basztatni, hogy neki álljon itt leprogramozni egy ilyet, hót fölösleges, beéreztetünk erre egy widgetet és kész, tehát ezt erre használom, a közösségi részét kurvára leszarom nagyon nagy ívbe. Ezt volt egy agyhalott, aki nem értette meg, de ebbe az a speciális, hogy egy olyan agyhalott volt, aki előtte még verset írt nekem a születésnapomra, másnap pedig már elkezdett köcsögösködni emiatt, mert nem értette, és akkor én ilyenkor csodálkozok, hogy miért nincsenek az emberek, mondjuk a pszichiátrián, ezek az a fajta emberek, aki így ennyire nem bírja magát így helyre rakni, mert ha mondjuk az egyik nap még verset írt a születésnapomra, akkor valószínűleg nagyon kedvel, és ha lát valamit, ami szerintem nem oké, akkor mondjuk nem kezdek köcsögösködni, hanem vagy gondolkozik, vagy megkérdezi értelmesen. De azoknál, akik ilyen szélsőségesek, szerintem ott valami nem oké, vagy valami nem volt eddig se őszinte. Hát sajnos sok elmebeteg van a világon. Na visszatérve, kinyitottam az autót nagy nehezen, és akkor most tök boldogok vagyunk, mert haza tudtam jönni reggel 8-kor, mert különben tök vicces lett volna, hogyha ott ácsorgok az autó mellett, és így nézem, hogy de jó, hogy nem tudok bejutni se, hogy ennyi voltam a reggelem. Ez jól hangzik. Viszont a tegnap estém, hát a tegnap estémnek jelentős része a Cutler Gymben töltöttem, apró logisztikai baki, hogy a Mogyit levittem magammal, motorral, ez ugyan már inkább audioblog téma lenne, de megoldottuk azt, hogy ne jöjjünk haza a Cutlerből egyenesen, hanem ilyen különböző olyan utakon, amelyik egy kicsit bonyolultá tette a dolgot, magyarul ezt tudtunk motorozni ezzel a trükkel, viszont ami a lényeg, hogy a Toldi Zsuzsival beszéltem a legutolsó pillanatban, amikor a Toldi Zsuzsival lehetett beszélni, hiszen ma reggel felszálltak a repülőgépre, hogy egy olyan 20 órás út után megérkezzenek majd az Amerikai Egyesült Államokba. Ez a ma reggel, ez egyébként kedden van, csak hogy tiszta legyen. De ma milyen? Ja igen, igen, mert ma kedd van. A kedd van. A kedd van, tehát úgy tudom, hogy reggel 8-kor indult a gépük, és hát ők mentek a Mr. Olimpiára a Toldi Jancsival, ahogy a figur olimpián részt versenyt a Toldi Zsuzsi. Ez a lényeg. És hát ugye erről csináltam gyorsan egy kis flash anyagot, de beszélgettem érdekes dolgokról a Zsuzsival, és azt erősen remélem, hogy nem felejtettem el, hogy mit mondott, de mondott egy-két érdekes dolgot. Egyébként az még nagyon-nagyon érdekes, hogy pont az 50. Mr. Olympia lesz, úgyhogy most valami nagyon nagy banzájnak kellene lennie. Erről tudsz-e valamit? Hát én nem hiszem, hogy nagyobb banzáj lesz, mint bármikor máskor. Talán valami olyasmi lesz, hogy meghívják az előző Mr. Olympiákat, és akkor mindenki felmegy a színpadra. És elmondja, hogy Joe Wider milyen fasza volt. Igen, bár nem biztos, mert ugye Joe Wider már nincs, meg a Mr. Olympiák közül sincsen már meg mindenki, ezt ugye tudjuk, de a 40. Mr. Olympián 10 éve volt ilyen. Mindenesetre, most egy kicsit kattanjuk vissza Tóth és Zsuzsira, mielőtt belemegyünk, mert érdekes dolgok vannak azért a Mr. Olympiával kapcsolatban. A Zsuzsi megmondta, hogy háradik lesz. Na és hányadik? Én szerintem ez úgy volt, hogy megy a tévében, minden nap, ugye erről már beszéltünk, hogy küldenek vagy energiát, vagy most a múltkor például a mágikus 8-as szám volt, mert valahogy összehatnak, hogy a 8-as jön ki, és a 8-as az azért mágikus, mert a mágikus ló szerencse patkójának a heréje az 8 ágú pattanást növesztett a múltkor, és akkor ezért a 8-as a mágikus szerencse szám, és akkor küldik, most egy milliószoros energiával küldik neked a szerencsét. És ebből azért kérdezi, hogy Zsuzsi 8-adik lesz? Nem. Nem. Jó. Tehát én arra gondolok, hogy a Zsuzsi betelefonált egy ilyen műsorba, és ott megmondták neki, hogy hányadik lesz a Figur Olimpián, de nem, egyébként valószínűleg nem. Na, egyszerűen a Zsuzsi rutinos ebben, és nagyon jól tudja a politikát. Neki az a véleménye, hogy ez egy amerikaiakról szóló verseny, és Európaként nem nagyon lehet labdába rúgni. És természetesen az is benne van a pakliban, hogy nagyon jók. A top 10 nagyon jó. Már én azt mondtam neki, hogy azért te kimagaslasz a mezőnyből. Tehát a Zsuzsi eléggé olyan, azt láttuk már több versenyen is, hogy annyira az egyénisége kisugárzik, hogy eléggé könnyű észrevenni. Tehát a csajok néha kicsit egyen csajok tudnak lenni, és ő azért eléggé más, de ő azt mondja, hogy ez nem fog számítani, mert ez egy amerikai verseny, és európaiként ő azt mondta, hogy 13.-14. helyet várja, de hozzáteszem, hogy win-win helyzetben vagyunk, magyarul, ha utolsó lesz, akkor is fasza. Tök mindegy, hányadik lesz, kijutott a Figur Olimpiára a magyar sport történetében első női versenyzőként. Bár ha férfi versenyző jutott volna ki a Figur Olimpiára, az egy kicsit különös lenne, de hát ezen nem lepődünk meg a mai világban, hogyha esetleg ilyen dolog előfordul. Én azért meglepődnék. Nem, hát azért természetesen... Azért azt, hogy átsorolják szerintem a buzikba. De nyilván azért látják, most csak viccelek. Látják. Nyilván, csak viccelek, mert azért itt a testi adottságokat észre lehet venni, és eléggé meg vannak kötve a dolgok. Szóval a Zsuzsi tudatos stratégiával készült arra, hogy milyen formát fog majd hozni. Egyébként mostani elmúlt pár napban meg is volt fázva, tehát valami ilyesmi volt, de azt talán látható is, hogy az utolsó pillanatig edzett, tehát tegnap még ilyen iszonyat óriás szettes edzéseket csinált, és hát ugye kedden reggel felszállt a gép, azaz ma, az majd le fog szállni itteni idő szerint holnap valamikor, és nekik még péntekig elméletileg lesz arra idő, hogy a víztenítési kérdést megoldják, tehát annyival előbb mentek ki Amerikába, és ugye pénteki napon fog mindenki derülni. Én ígéretet kaptam a Jancsitól, hogy majd fog értesíteni, hogy mi a helyzet, de hát valószínűleg te is képbe leszel, hiszen te mindig figyeled az olimpiát, és nem alszol ilyenkor, mert hát elmerodjant vagy, és tudni fogjuk elvileg, hogy mi történik. Én azért reménykedek abba, hogy lesz ebből jobb eredmény is. Ezt egyébként meg tudom mondani most így, ahogy vagyunk, hogy helyi, tehát magyar idő szerint pénteken 7:30 fog kezdődni a női előzsűrizés, az összes női kategória előzsűrizése. Az nincs is olyan későn. Az nincs későn, nem tudom, hogy meddig tart, de lehet, hogy 3 óráig tart, az lehet, hogy 3 órán keresztül tart, ezt el tudnám képzelni, de még akkor is egy viszonylag vállalható időben lesz vége. A kérdés az, hogy erről lesz a élő közvetítés, mert ebben igazán nem vagyok biztos. Hát a pénteki műsorról, a női kategóriákról legalábbis lehet, hogy nem lesz. Tehát nem biztos, hogy pontosan tudni fogod, hogy mi a helyzet, ami ugye nem jó hír. Hát megoldom valahogy. Meg hogyha Jancsi megírja, legalább tudod, hogy mikor számít. Hát az lenne jó, igen. Ő majd a vesztésben nem mehet be egyébként, tehát nem fogjuk tudni, hogy pontosan hogy mi helyzet. Nem be segítőt, vagy mi az Isten? Hát nekem ezt mondta Zsuzsi, hogy nem mehet be, de most egyébként üteszem a Jancsinak, hogy biztos legyen a dolgokban. Ezért átküldöm neki most SMS-ben itt ünnepélyesen a e-mail címemet, ha esetleg nem tudná. Aztán nekem persze rohannom kell, ha végeztünk a felvétellel, az autó villamosági szerelőmhöz, mert fejegységet kell csinálni a kocsiban, mert ugye ma reggel, amikor lerohadtam, illetve volt az eset, akkor kiderült, hogy nekem ez holnap el is viszik, és kapok egy másikat. Mindettől azt a függetlenül, csak minden dolog egyszerre történik, a világ valahogy így működik, nem tudom miért, de ez van. Szóval a Zsuzsi úgy kalkulál, hogy 13.-14. helyezett, és pár apróságot még elárult a Jancsi többek között, ami nincs bent a mai BBTV Flashben, többek között az, hogy nem fognak visszajönni az olimpia után, de nem azért, mert emigrálnak, hanem azért, mert lesz még egy verseny. Hoppá, erről tudsz-e? Nem tudom, hogy hol lesz verseny, de hol lesz verseny? San Diego-ban. San Diego-ban? Egy San héttel Diego-ban. Az olimpia után? Egy héttel az olimpia után, vagy kettővel. De lehet, hogy csak egy héttel. Mert egy héttel utána lesz a spanyol Arnold, hogyha jól értem. Taktikailag nagyon, nagyon logikus az, hogy ha elindulnak még egy versenyen kint, hiszen ha már kint vannak, akkor már így is úgyis el kellett költeni egy csomó lóvét arra, hogy kint legyenek. Hát meg nem csak az, hogy kint vannak, hanem hogyha már formában is vannak, illetve a Zsuzsi. És az olimpia utáni első verseny az valószínűleg olyan lesz, hogy nem feltétlenül fog mindenki már oda elmenni az olimpiáról. Tehát lehet, hogy van esély arra, hogy ez egy olyan verseny lesz, ahol viszonylag reálisabb lesz a pontozás európai versenyzőreik is, és nem lesznek ott a nagyágyuk, mert milyen francnak menjenek az olimpia után, és az okosság ebben az, hogy tudna esetleg ott kvalifikálni a jövő évre. Mert ugye a jövő évi kvalifikáció az nincsen, mostani az van még erre az évre, de 2015, kisemerem ezt mondani, hogy 2015 lesz jövőre, mert igen jelenne, hogy vegyek egy rohadt űrhajót, szóval... Meg, hogy magától bekösse a cipő magát. Na igen, ez pont erről beszélgettem valakivel, szóval ez rohadt idegesítő, hogy nem csinálták meg a visszajövőben Nike-t. Én ugyanis utálok cipőt kötni. Szerintem a magyar nyelv egyik legundorítóbb szava a cipőfűző, eleve. A cipőfűző szerintem ott is volt, csak megkötötte magát. Hát hogy igen, de... Nem, én azt hiszem, hogy valami... Emlékszem. Valamilyen keresztpártos megoldás, mint a tépőzár, olyasmi volt. De a tépőzár kiment a divatból, még gyerekkorunkban, akkor volt tépőzáros cipő, ami egyébként rohadt praktikus volt, de valóban hülyén néz ki viszonylag. És most a rohadt cipőfűzőnél tartunk, amit én nagyon-nagyon utálok egyébként. Még a motoros bakancsom is fűző, sajnos. De ha meg vennék egy nem fűzős bakancsot, az meg olyan, mint egy ilyen robotlábcsizma. És szar menni, meg szar fölmenni, meg lemenni. Ezek idegesítő dolgok. De én úgy érzem, hogy egy kicsit elkanyarodtunk a Mr. Olympiától. Egy kicsit. De nem nagyon csak egy kicsit, de ez néha előfordul. Szóval a lényeg az, hogy a Zsuzsi, ugye nyilván mindig minden évben valaki egy évre kvalifikálhat, kivéve, hogyha olimpia bajnok, mert akkor így több van. Évre kvalifikál. De ugyan Zsuzsi nem számít arra, hogy megnyerni a Miss Figure olimpiát, tehát valószínűleg külön kell kvalifikálnia majd jövőre. Na most a San Diego Pro-t próbálom közben itt kinyomozni, hogy mikor lesz. Október 4-én lesz. Hogy te már kinyomoztad. Igazából az nem is tudom, hogy mi a neve, de ez az egyetlen. San Diego-ban lesz, ez biztos. Az a neve, hogy IFBB Border States Pro Figure. Ja, a Border States az egy általunk ismert verseny, tehát ilyen van. Amatőrbe is volt Border States. Ez elképzelhető. És kész két héttel az olimpia után van. Két héttel utána, akkor ugye még ezt pont be tudja és vállalni. És lesz jó. Masters verseny is, amire szerintem még mindig nincs olyan szabály, hogy ne indulj el egyszerre Mastersben és rendes Openben. Igen, úgyhogy ez van. Mindenki menni fog mindenhova majd, de hát ha a Zsuzsinak sikerül ott megcsípni valami. Hát egy győzelmet, ugye azt kérnek a kvalifikációhoz. Igen, igen. Na, hát itt vannak érdekes dolgok. Többek között... felmerül kérdés, hogy a buzik az megmarad-e idén is, vagy idén már rájönnek, hogy ezt a vonalat nem kell erőteni. A buzik az idén biztos, hogy marad, a kérdés az, hogy hosszabb távon marad-e. Igen, hát én nyilván jövőre. Hát nem jól írtad be a... Akár még tovább. Az itinerbe, de egyébként a rossz hírem az, hogy ahogy most a dolgok állnak, előbb fog kiposztulni a profi testépítés, mint a buzik. Hát én ebben nem vagyok biztos. A helyzet. Nem vagy biztos, mert te reálisan látod a dolgot, de amikor én ott voltam mondjuk az amatőr olimpián, és én nem láttam a buzik kategóriát, de rákérdeztem olyanoktól, akik itt voltak, hogy volt-e visítozó buzisereg, és volt. Tehát ugye az, amit meséltem már az amatőr olimpiáról, hogy a férfi kategóriában ott a nézőknek nem is volt kialakítva hely igazából, csak egy kordon mellett álltak, úgy 2-300-an, hát mondjuk azzal beleértve a sleppet, akik a versenyzőkkel jöttek, a sajtók, stb., akiknek ugye volt külön egy nézőtér is kialakítva, VIP szekcióval rendes nézők nem mehettek be. Tehát ezt nézték azért, ezen a eseményen azért voltak nézők, de ahogy bejött a női fizik kategória, mindenki eltűnt, majdnem én voltam ott egyedül. Tehát ha annyira üres volt ott minden, hogy nem csodálkoztam volna, ha találok egy-két tücsköt, aki ott magányosan cipel, meg ilyesmi. Meg egy-két hajléktalant, aki turkál a kukában, és így a szél fújja az acskókat. Nem, szóval ez egy kicsit költői túlzás, csak a kontraszt az nagyon nagy volt, hogy nem érdekelt senkit. Most ehhez képest kíváncsi voltam, hogy a men's buzik kategóriát, azt mennyire kísértek figyelemmel, és nekem azt mondták, hogy ilyen visítozó buzihadak voltak, és tele volt minden, és ott akkora öröngés volt, meg ováció, hogy hihetetlen. Hát, az, hogy normális néző ezen nincs, erről nekem a szilárd meggyőződésem van a mai napig, de ugye itt mindig a slep jön, anyu, apu, buzi barátok. De amúgy tényleg ebben is lehet valami, hogy a rokonok meg a haverok jöttek, és ugye nyilván a buzi kategóriákban mindig sok a versenyző, mert hogy ugye nincsen szint. Jó, most a gyerek fitnessre se azok fognak elmenni, megnézni egy gyerek fitness kategóriát. Hát figyelj, a pedofilok lehetnek ott szerintem, meg a család. Hát a család. Nagymama, nagypapa, ilyesmi. És nagyjából ez lehet a buzi kategóriába is. Igen, csak ott ugye nyilván sok a versenyző, úgyhogy sok a család. Ezért van sok versenyző, mert ez egy könnyen elérhető dolog. Igen. Kockás hajú ratyi gyerekeknek, könnyen elérhető dolog viszonylag. Nem kell érte 10 évet edzeni. Ha valakinek van adottságok, fölállat és mutogathatja magát a színpadon, mert ez erről szól. És ebből sok van ilyenből. Egyébként azon gondolkozom, hogy a Bodybuilder gymre csináltatok egy táblát, hogy no men's buzik. És hát, akiről tudjuk, hogy versenyző, azt nem engedjük be. Ez egyébként nem lenne rossz máshol se. A minap például az öltözőben öltözködtem éppen edzés után, és hirtelen megjelent 2 buzik versenyző az öltözőben. De nem volt semmi szexuális tevékenységre, viszont elkezdtek ott mellettem pózolni, és egymásnak mutogatták, hogy hogyan kell berakni jól a pózt. Na most ezt úgy, nem mondod komolyan. Úgy képzeld el, hogy az a kis visszaállás, kis puccsítás mutatta az egyik a másiknak, hogy oly, így fordulj, meg úgy, és akkor így a csípődet, meg ezzel. És ez volt, ahogy így öltöztem, én meg így fogtam a fejem, hogy úristen, néztem a másik irányba, öltöztem gyorsan, aztán húztam el a picsába. Hát nem tudják megtagadni bizonyos emberek magukat. Hát nem is kell. Nem is kéne a golyót megtagadni tőlük, úgy érzem. Mindegy, ezt ne ragozzuk ezt a témát. Nem kéne, jobb, ha nem megyünk bele. Igen, ebben nem megyünk bele, mert előtör belőlem a gyűlölet bizonyos dolgok iránt, mit én nem szeretek. Én nem szeretem a világ elbuzulását, nem szeretem az elratisodását, nem szeretem ezt az üres, semmire menő vagyok, köcsög stílust. Nem szeretem azt, hogy ilyen szarfaszú buzik bejönnek az audióba, és ettől már magukat érzik, valakinek érzik magukat, holott senkik. Nem szeretem, hogy senki háziak vannak a tévébe. Sorolhatnánk, kurva sok dolgot nem szeretek. Hát ezeket, minden ilyen raki dolgot nem szeretek egyáltalán, az a helyzet, és akármennyire is ez lesz a menő, én ezt nem fogom szeretni, és amíg én élek, ezt fogom mondani, hogy ez szar, mert úgy gondolom őszintén a szívemből, meg mindenhonnan, hogy ez szar. És hát ugye nem nagyon akarom ragozni ezt a témát, ha már itt tartunk, hogy mit olvastam megint ma a sajtóba, de így beszarsz. Van egy általunk megnevezni nem kívánt médiában celebeskedő, hát hogyan fogalmazok finoman, mondjuk úgy, hogy szardarab. Elmentek a önmagát a médiában üzletembernek beállító, hát mit mondjak, vén hülyéhez, aki képes volt ugye egy ilyen rajti műsorban szerepelni, és a vén hülye eladott állítólagosan egy 27 millió forint értékű aranytömböt, vagy aranyrudat, ami 27 millió forintért, ami után a NAV elkezdett az állítólagos üzletembernél vizsgálni, hogy honnan volt neki 27 millió forint értékű aranyrula, és erre ő kénytelen volt megmondani, hogy tulajdonképpen a tévéműsorban egy aranyszínűre festett hungarocell darabot adott át, és azt játszották meg, hogy kvázi 27 millióért eladta, de ez nem a valóság. Tehát ma ez a színvonalú szar megjelent a sajtóban, a sajtó ezzel foglalkozik, hogy volt egy ilyen ügy, és a NAV kiszállt oda, és kiderült, hogy ez csak egy hungarocell darab, amit mindenki tudott nyilvánvalóan, hogy ez nem lehet, hogy a sült gyökérnek van 27 milliója, és aranyrudokat vesz tévéműsorba, tehát ilyen nincsen, ez hazugság, de hozzáteszem, hogy szerintem a NAV kiszállt emiatt az ügy, miért szerintem már az a rész is hazugság, mert ez az egész dolog, ez csak erről szól, hogy keverjük a szart, semmi más, és a hülyék tudjanak mind csámcsogni. De most én hogy kevertem ide ezt a témát, azt nem tudom. Arról kezdtél beszélni, hogy nem szereted, hogy a világ kurvul, és hogy nem szeretsz arról beszélni, hogy a világ kurvul. Úgyhogy ne is beszéljünk róla. És éppen akartunk tovább menni a buzik kategóriáról. Igen. A buzik kategóriára menjünk tovább erősen. Úgy gondolom, hogy menjünk, hagyjuk a picsába buzik kategóriát. Foglalkozunk az értelmes kategóriákkal, mert például a másik nagy kérdésünk, hogy a női fizikkel mi lesz? A női fizik el fogja foglalni majd azt a normális helyét, ami végre megilletné, mondjuk a női testépítés helyet, és mi lesz a női testépítéssel például, ami ugye már erősen ledegradálódott onnan, hogy valaha női testépítés, Miss Olympia egy külön verseny volt, nem a Mr. Olympia Weekenden volt egy betétszám, mint most, hanem egy külön más időpontban, más városban tartott verseny volt, nem volt ez a két dolog összekapcsolva. Hát ugye nagyon sokáig az volt az IFBB egyetlen női kategóriája. Igen. Nem, aztán hát ezt így ma nehéz elképzelni, amikor van igen. 6 női kategória, de ez így volt sokáig, talán 20 évig körülbelül. És ezt elbaszták, és nem feltétlenül a szövetség baszta el, hanem maga a versenyzők is, meg ez az egész trend, bár nyilván ezért a szövetség a felelős. A mert szövetség a női... baszta el igazából, mert kéne doping tesztelni, vagy legalább fenyegetőzni vele. Hát vagy valami szabályrendszert kitalálni, mert ugye ez megy nekik nehezen, hogy szabályok legyenek, hogy értelmes szabályok legyenek, amik standardeket állítanak föl, hogy mégis mit kell pontozni, meg mit kell nézni. De hát amíg a fizikumokat egyébként nehéz így beszabályozni, mert a bikiniben is vannak ilyen szabályok, és sokszor nem értjük, hogy mit pontozni. Még a női hát fizikben is vannak szabályok, és néha nem világos. Szerintem ne gondolkozzunk rajta, értjük, ha kicsiben itt nálunk a pontozás úgy megy, ahogy megy, akkor valószínűleg nagyban, ahol már pénzről van szó, meg szponzorokról van szó, akkor valószínűleg ott is úgy megy, ahogy megy. Tehát el tudunk képzelni egy-két olyan dolgot, hogy vannak bizonyos versenyzők, akik valamilyen oknál fogva előnybe tudnak kerülni, tehát én nem szeretem az ilyen összeesküvés elméleteket, de úgy gondolom, hogy itt azért van, feszülnek az érdekek rendesen, úgyhogy nem kell attól tartani, hogy ilyen nagyon a sport elmélet, vagy a sport filozófia mozgatja itt a szálakat a háttérben azzal kapcsolatban, hogy az egész hova fajul, meg lesz-e ilyen kategória, meg olyan, meg ilyesmi. A női testépítés azt a népszerűségét igazából teljes joggal vesztette el, ami megvolt neki, mert ugye valamikor a női testépítők még nők voltak, csak ilyen vagányabb fajta amazon típusú nők voltak, aztán lettek belőle borostás, parókás, kopaszodó droidok, akik már tényleg gusztustalanok, tehát itt mindent megtettek azért maguk a versenyzők is, meg a szövetség is, hogy ez tönkre menjen. Ezzel azt akarom finoman mondani, hogy ha a női testépítés eltűnne a picsába, akkor nem nagyon ejtenék könnyeket én sem, pedig pár évvel ezelőtt még foggal körömmel védtem, és azt mondtam, hogy itt nem szépségversenyt kell nézni, nem a versenyzők szépségét kell nézni, itt csupán a fizikumot kell nézni, mert ez ugyanúgy egy sport. De hát ha már ez a fizikum, ez már bennem is ellenérzést vált ki, akkor már nincs nem miről beszélni. Hát nem is az, hogy ellenérzést vált ki, csak ez... Hát az a fizikum már nagyon távolról hasonlít. Hát nem nagyon van kedvem megnézni, majd vagyunk ennyiben. Holott én csak a sportot nézem, én ezért utálom a bikini kategóriát, mert én csak a sportot nézem, mert nem vagyok kíváncsi arra, hogy ki milyen szép. Akkor elmegy szépségverseny, ha ez izgat, de nem vagyok rá kíváncsi, hogy a pofámba pucsítsanak, meg szexin nézzenek. Erre nem vagyok kíváncsi. Van pornócsatorna, mindenki tud matyizni erre, hogy szexin néznek. Nem érdekel ez a dolog. Tehát nem, ezt alantas dolognak tartom, hogy ilyen szexuális szarságot hozunk bele a sportba. Érted, a hosszú távfutó nők, azok nem néznek szexin, meg a többi se néz szexin, de itt meg szexin kell nézni, tehát már mindegy, hát ez botrány az egész. Igen. Ami viszont, ugye, még érdekes a női fizika kapcsolatban, hogy van egy tavalyi Miss Olimpiánk, akit ugye mindenki kedvel, mert agyarodjan, ez Dana Lynn Bailey, és kérdés, hogy meg tudja-e védeni a címét? Hát ez egy nagy kérdés, mert én nem gondolom, hogy fizikumban olyan mérföldekkel járna a mezőny előtt. Tehát én el tudom képzelni azt, hogy megverik. Én is el tudom képzelni, és nem tudom, hogy van-e jelölted arra, aki megveri, mert azért nem vagyok eléggé képen ezzel sajnos, főleg én, de legalább ettől izgalmas. Hát nem az van, hogy tudjuk, hogy Dana Lynn Bailey most veretlen, mert ő a Mr. Olympia, mi ez? Miss Fizik Olimpia, és akkor bár, most nem lehetőle elmenni. Szerintem ezt nem hívják Miss Fizik Olimpiának. Egyébként lehet, hogy nem. Valószínűleg ez valami showdown. Közben keresem, hogy hol van. Hát Mr. Olimpiának csak a Mr. Olimpiát hívják, azért azt valljuk be. Hát meg a Miss Olimpiát, Miss Olimpiának. Meg a Miss Olimpiát, ami viszont már nagyon méltatlan az a dolog, szerintem rangban. A figyúrban, hát ugye, meg a bikiniben igazából nem vagyok biztos. Nem biztos, hogy van ebben konzekvencia. Lehet, hogy mit minek neveznek el, tehát szerintem ez semmi, leszarják. Viszont érdekes kérdés, hogy 212-vel mi lesz? Hogy az fog-e valaha Mr. Olympia státusz lenni a 212-es kategória, mert egyelőre azért még mindig úgy néz ki, hogy nem, hiszen van egy-két kimagasló versenyző, de egy-két kimagasló versenyző van. Még mindig. És ugye a 202 az már rég magunk mögött hagytuk. Hát igen, na most ez egy jó kérdés, de tényleg egy-két kimagasló versenyző van, de azok a kimagasló versenyzők sem annyira kimagaslók, hogy megverjék az éppen aktuális Mr. Olympiát. Hát igen, tehát azért ez más szín, de azért egy Flex Lewis lehet, hogy labdába rugna az Openben is. Más kérdés, hogy... biztos, hogy labdába rugna, de szerintem ott így megállna a top 10-ben, tehát a top 6-ban már valószínűleg be se kerülne. Hát az szinte biztos, de még egy top 10 is elég szép lenne. Viszont Flex Lewis-ban azért elég nagyot csalódtam. Igen, mert hogy megcsinálta ezt a vödrös témát. Igen. Leöntötte magát jeges vízzel, és majomkodott, mint egy igazi. Írjuk ki magunkra, hogy agyhalott vagyok. Ennyi agyam van nekem is, mint a többi birkának, ennyit tudok. Kész, ezt megcsináltam. Nem örülök neki, jó, nem volt ez nagyon feltételezhető, hogy marha okos gyerek, mert nem mindenki az, de hát ez van. Hát ugye nyilvánvalóan Mr. Olympiának a nagy kérdése, hogy meg lehet-e verni a eddig nem nagyon verhető Phil Heath-et. Hát igen, na most kiverheti meg? Hát Kai Greene az első. Nagyon jól leírtad ezt egyébként ide a jegyzetbe, azzal a kérdéssel, hogy van-e rá reális esély, hogy veszítsen. Ez a kérdés az elég sok mindent elmond a státuszról. Hát jelen pillanatban... De nem az a kérdés, nincs. Hogy megverik-e? Szerintem jelen pillanatban nincs arra esély, hogy szerintem veszítsen. Sincs egyébként, szerintem Filit lesz a Mr. Olympia, de tévedhetünk is. Viszont ugye itt nem az a kérdés, hogy megveri-e valaki. Nem az a kérdés, hogy elveszíti a címet. Valahogy. Tehát itt a kettő közötti filozófiai árnyalatot azért lehet, hogy érteni lehet. Mert ugyan ki lehetne, aki közel van a dologhoz nyilván, és mindenki szerint a Mr. Olympia kellene, hogy legyen az a Kai Greene, de neki nagyon sok dolog miatt nem fogják szerintem a címet odaadni, és nem csak a fizikumáról beszélünk, hanem arról, hogy nem egészen épp agyilag sem. Meg az a baj Kai Greene-nál, hogy tényleg brutális az a fizikum, csak a Mr. Olympiának kiegyensúlyozottnak kell lennie. És a Kai szerintem nem kiegyensúlyozott fizikum, szerintem ő egy kicsit már groteszk fizikum. Tehát rettenet izmos, rettenetnek tömege van, a szimmetriájával sincsen különösebb gond, de mégis inkább egy ilyen olyan rajzfilm figura. Nincsenek annyira rendben, mint Phil Heath-nek. Hát igen, tehát a Phil Heath, ő sokkal jobban. Bár most majdnem azt mondtam egyébként, hogy Kai Greene egy kicsit olyan, mint Ronnie Coleman volt. mert hát Ronnie Coleman se volt annak idején az a... Tehát ő is groteszk volt azért marhára. A vége felé már főleg. Igen. De hát ott már ugye sokszoros Mr. Olympia volt, ott azért nem volt öt könnyű megvenni, de mondjuk, tehát aki kihívó volt, mondjuk Jay Cutler, ő se volt egy töké a Ronnie Colemanhez képest, viszont... Hát nem, de Jay Cutler volt az egyetlen, aki labdába tudott rúgni mellette. Igen, igen, de nem volt, de ő nem volt egy Phil Heath. Jake hát nem volt egy Phil Heath. Tehát nem volt olyan kiegyensúlyozott, mint Phil Heath. Sosem. És ez az, ami eldönti a kérdést a fizikumban is Kai Greene számára, hogy meg tudja verni Phil Heath-et. Szerintem nem fogja tudni megverni. De hát van min izgulni. Lehet, hogy marha tévedünk. Most Big Remy, ő hát kurva jó, ez nem kérdés. Meg Big Remy kurva jó, de mennyire jó? Tavaly ugye 8. lett. Igen, igen, igen. Ami egy kicsit olyan irreális volt azért, de... Hát ez egy felemás dolog, mert igazából egy olyan versenyzőnek, akinek majd, hogy nem az... Hát tulajdonképpen a második profi versenye volt a Mr. Olympia. Igen, igen. Attól az a 8. hely az elképesztő. Másik oldalról meg viszont nagyon sokak szerint jobbat érdemelt volna, mert például Jay Cutlernél határozottan jobb volt. Viszont ahhoz, hogy Mr. Olympia legyen, azért... Szóval itt ahhoz megint egy kiegyensúlyozott fizikum kell, és minden szempontból, izomérettségi szempontból, minden egyéb szempontból. Én azt gondolom Big Ramiról, hogy egy 5. helyezés is nagyon jó lenne. És ki lenne a 4 előtte? Tehát nem, hogy mondjuk... Mr. Olympia cím, csak hogy értsétek, nem, hogy Mr. Olympia cím, hanem egy 5. helyezés is kurva jó lenne. De azt várni tőle, hogy ő egy Mr. Olympia szintet tudjon hozni, így a második Mr. Olympia versenyen, azért az meredek. Tehát izomérettség, arányok, kiegyensúlyozottság, megjelenés, angolul se beszél, basszus. Lehet tudsz képzelni, hogy angolul nem beszélő Mr. Olympiát? Igazából most már beszél egy kicsit, de még mindig katasztrófa. Tehát a legjobb az, hogyha nem szólal meg. Igen, igen. Tehát ugye a Mr. Olympia az megtestesít egy ideált. Azért nehéz ez a dolog egy kicsit így, ebben a formában, mert a Mr. Olympiának minden szempontból a legjobbnak kell lennie. Nem tartom valószínűleg, hogy a Big Ramy oda... mondjuk tudna angolul így perfektre, akkor egyiptomiként nyerhetne? Ha tudna angolul perfektre, és kurva jó lenne a fizikuma hozzá. Hát elég jó a fizikuma. Jó, de minden szempontból kurva jó lenne a fizikuma. Hát az izmai még nem elég érettek, az egész biztos. Meg... izomérettség, szárazság, minden szempontból, arányok, minden. Tehát egy arányos, de groteszkül nagy, és egy arányos, de nem groteszk, hanem elegáns fizikum közül melyik fog nyerni? Hát általában a groteszkül nagy. De nem. De épp ez az, hogy nem. Nem feltétlenül, de majd meglátjuk, amikor egymás mellé állnak Phil Hitta. Reméljük, hogy lesz ilyen. Kíváncsi leszek, hogy hogy néznek ki egymás mellett. Igen, ez egy jó kérdés lesz, hogy hogy néznek ki egymás mellett. Na jó, közben lapozzunk Pigramiről, és beszéljünk inkább Sean Rodenről, meg Dexter Jacksonról. Meg beszélhetnénk Cedric McMillerről is, ha lenne mit. Hát csak hogy nincs mit, mert hogy ő nem indul. Egyébként végül mégis kvalifikált, hát összejött neki a dolog. Csak hát nem tudom, hogy számított-e még rá, vagy ez most hogy van ez a dolog nála. Én nem hiszem, hogy számított rá, és nem is hiszem, hogy igazán el akart indulni, úgyhogy majdnem mindegy. Nem nagyon akart, tehát ő ezt megmondta, hogy egy kicsit leszarja ezt a Mr. Olympiát. Ő azt mondta, hogy nem engedi, hogy a Mr. Olympia mondja meg. Ez egy nagyon szép mondat, hogy ő kicsoda. Igen. Persze jó lenne, hogyha megnyerné ettől még. Ahhoz meg ugye el kell indulni, de ez nem idén fog megtörténni, hanem esetleg jövőre vagy később. Inkább még később. Úgyhogy ebből a szempontból hiába is indulna el egyrészt, másrészt meg, hogyha igazán el akart volna indulni, akkor a tavaszi szezont jobban megnyújtja, és nem csak az Arnoldra megy. Na mindegy. Na szóval Dexter Jackson és Sean Roden. Mit szólsz hozzájuk? Ugye Dexter már nem egy mai csirke, és már többször bizonyított, de itt te vagy a képben, hogy tudott-e javulni ahhoz képest, vagy lehet-e még javulni, ahol ő tartott. Dexter az előzetes képek meg felvételek alapján idén nagyobb, mint szokott lenni. Legalábbis felső testben. Pont erre vagyok kíváncsi, mert ugye Dexter nekem mindig ugyanolyan volt. Bár hát igen, most egy kicsit nagyobb. Ugye most is azt fogja mondani mindenki, hogy ugyanolyan. De azért, hogyha így az évek során így a Dexter Jacksonokat egymás mellé raknánk, akkor is szerintem látható lenne a határozott fejlődés. Ez egy kicsit igazságtalan dolog ez. De ő ugye soha nem lesz, meg nem volt, meg nem lesz nagy tömegű versenyző. Ugye mindig a szálkásság, meg az arányosság volt az ő fegyvere, de hogy ez már elég lesz-e valamire? Hát nyilván elég lesz valamire, mert ott lesz az élmezőnyben, azt tudja, ha jó formát hoz. De most a közönség egy Bigrami mellett mit fog szólni egy Dexter Jacksonhoz, aki már a könyökén jön ki, azért, mert most egy kicsit nagyobb, azt igazából nem tudom, meg azt se, hogy mi értelme van neki még. Hát de nyilván keres vele pénzt egyrészt. Másrészt meg szerinted mikor vonul vissza Dexter? Ez egy érdekes kérdés. Ugye most már nem fiatal, talán most 43 éves, vagy valami. Én ahogy elnézem, soha. Hát azért csak nem. Előbb-utóbb visszavonul. Kérdés, hogy ő mit fog kezdeni magával? Dexter Jackson Nutrition? Vagy mi? Hát. Ilyen az, még nincsen. Még nincsen ilyen? 45 éves lesz idén Dexter. Nem 43, hanem 44. Na mindegy, szóval Dexter nem az a nagy izgalom azért, hogy most mi fog vele történni. Tudjuk, hogy élmezőnyben lesz. Hát de hogy mennyire? Mert igazából volt már ilyen, hogy alig fér be a top 6-ba, meg ilyesmi. Meg volt már olyan, hogy befért az első helyre. Hát olyan de is hát volt. Most azért ettől valószínűleg nem kell félni. Nem. Phil Hittet meg Kai Greent valószínűleg nem veri meg. De egy-két emberre ki fog babrálni, az biztos. Ez biztos. De nem egy izgalmas dolog, legalábbis számomra nem egy izgalmas dolog, hogy mi van. Sean Roden? Sean Roden már érdekesen, mert ugye ő sem mai csirke, kifejezetten csak őt azért mégis a feltörekvőkhöz soroljuk. Hát mert hogy nem versenyez 20 éve, hanem csak úgy mostanában kezdte, legalábbis profiban. És hát ugye ő még nem volt azért annyira tűz közelében eleget, tehát nem láttuk őt eleget ahhoz, hogy ne akarjuk ott látni. Sean Roden, egy jó Sean Roden helyezésnek azt hiszem örülnénk. De mennyire jónak? Hát, szerinted van arra esély, hogy akár Sean Roden verje meg Hitet? Nincs. És mondjuk jövőre, vagy később? Szerintem sosincs, de ilyen top 3 azt el tudok képzelni, hogy ilyen top 3. Harmadik volt már. Igen, azért mondom, hogy azt el tudok képzelni idén is akár egy top 3-ot, hogyha jó lesz. Tehát aki például, akik hát Bigraminak ő az ellenfele igazából, mondjuk Sean Roden. Hát meg nem csak ő, hanem még Wolf is. Igen, igen. Na Wolf megint egy érdekes kérdés, aki ugye mindenkinek a kedvence, és nagyon jó volt tavaly. Tavaly jó volt, tavaly harmadik lett, de annyira jó, hogy van, aki úgy érzi, hogy Kai-t például megverhette volna. Na most, hogy Kai nem volt csúcsformában, az egy dolog, de Kai az olimpián még szerintem sose volt csúcsformában, úgyhogy én igazán idén sem számítok arra, hogy lesz, de hát ha. És akkor esetleg lesz. Más kérdés, hogyha Kai csúcsformában lesz, és még sosem volt az olimpián csúcsformában, és csúcsformában lesz, na akkor mit fognak a bírók csinálni? Hát nem tudom, ugye nyilván el kell verni hitet keményen ahhoz, hogy valaki nyerni tudjon. Na most, hogy Kai elég jó-e ahhoz, vagy egyáltalán bárki, elég jó-e ahhoz, hogy rendesen elverje hitet, ne csak úgy egy kicsit jobb legyen, vagy ugyanolyan, vagy hasonló. De mi van, ha rájöttek arra, hogy 50. olimpia van, és most már muszáj valamit csinálni, és ők is el fogják adni a Ratyi TV műsorban az aranylódat. És mi spekulálunk, és valahogy úgy fel fog borulni most minden az olimpián, hogy mi csak nézünk. Ami nem volt jellemző, de ugye belefér akkor már, ha belefér egy buzi kategória, akkor már belefér bármi. Hát őszintén szólva én nem bánnám, hogyha nem lennének ezek a 10 évig egy ember a bajnok téma. Hát azt szerintem senki nem bánna. Mert hát most lehet mondani bármit, meg lehet rajongani bárkiért, azért unalmas, hogyha mindig ugyanaz nyer. Olyan, mint a Forma 1 már lassan. Egyébként erről eszembe jutott az elektromos Forma 1, azt talán nem is írtad be a listába, hogy beszéljünk az első futamról, amiről nem tudok semmit, csak mindjárt volt egy nagyon szép ütközés, amelynek során az elektromos Forma 1-es autók szétestek, mint a szar, és te azt mondod, hogy ebben semmi különös nincs szerintem, meg ezek az autók egyszerűen szarták, vagy majd fosalékok, és ezért estek szét. Hát egyrészt egyen autók vannak most a Formula E-ben, mert Formula E-nek hívják. Igen, igen. Másrészt nem tudom igazából, hogy ezek az autók mennyire drágák, meg mennyire nem drágák, meg hogy mennyire vannak összeépítve, de a Forma autókról elmesélek egy nagyon rövid történetet, talán 2005-ben történt meg Kimi Räikkönennel a Forma 1-ben. Nem is tudom már, hogy melyik pályán, igazából nem emlékszem, mert tök régen volt. Lényeg az, hogy ment, marha gyorsan, és leszakadt a hátsó légterelő az autóról. Az egy kicsit kínosan hangzik. Ez nagyon kínosan hangzik, de hát gondold vele, hogy bemész egy kanyarba, és leszakad az autóról a hátsó légterelő, te megrepülsz. Na most erről egyébként az jut az eszembe, hogy mentem tegnap a Kátergyinbe a chopperembe, és olyan jók a magyar utak, hogy akkorát belevert egy kátyú, amit nem vettem észre a hátsó kerékbe, hogy leszakadt a hátsó váznyúlvány alatt van egy keresztmerevítő, és az kitört a hegesztés, kiverte a kerék onnan, és leesett így a talajra, és vissza kellett érte menni, és ez egy ilyen görbe vas tulajdonképpen, egy ilyen, mit tudom én, 20-30 centi hosszú, ilyen kétszer meggörbített vas, ami eredetileg a hátsó sárvédőt tartaná alulról, lehet arra még föl lehet tenni egy utasülést, de az nekem mostanában kiszakadt a francba, és ugye az úgy mentem el a Cutler Gymbe porgatni tegnap, hogy ráültem a bal herémmel, így az ülés elejére odaraktam, és hát ez majdnem ugyan nem, mint amikor Kimi Räikkönennek leszakadt a hátsó szárnya. Hát, de egy különbség tudom. Azért van. De Räikkönen utána nem ment tovább nyilván. Ezt tudjátok, hogy miért van, hogy nem ment tovább? Mert ez nem úgy van a Form 1-ben, mint a halálos iramban, meg ezekben a halálos iram autókban, akik itt a Váci úton így gyülekeznek a nagy szárnyakkal péntekenként, és akkor mennek nyomni neki, mint a posztulat a Váci úton, ahelyett, hogy simán mit tudom én, tarkon lőnék magukat egyesével. Szóval ez nem úgy van, ez nem ilyen optikai jellem, ugyanis a Forma 1-es autókon az a hátsó szárny, hanem ott azért eléggé komoly leszorító erőket kell neki termelnie. Tehát hátsó szárny nélkül a Forma 1-es autónak annyi, az nem tud menni. Hát viszont ezekből az... csak nem tud befordulni. Hát egyszerűen elkezded nyomni a gázt, és nem fog elfordulni az autó, mert hát repülsz bele a falba egyenesen. Nincs, ami rajta tartja hát, az úton. Ugye nincsen leszorító erő. Igen, igen, igen. De az azt jelenti, hogy egyenesen se sokáig, tehát nem nagyon tudsz neki egy full gázat hát nyomni. Egyébként lehet, hogy ilyen 60-nal be tud gurulni a boxba, tehát ez nem probléma. Hát igen, igen, csak igen. Csak utána már nincs verseny. Nem egészen versenytempó. Erről eszembe jutott még valami, ezt talán küldtem neked ezt a videót, amiben még annak idején Honda Form 1-es autókról voltak. Talán egy 88-as felvétel volt. És ezt... valaki fölrakta a YouTube-ra, és így körbe küldözgették, hát nem tudom, körbe küldözgették el, de eljutott nekem ilyen szöveggel, hogy meg kéne Bernie Ecclestone-nak mutatni, hogy milyen volt egy Form 1-es autó, egy igazi, annak idején. Én erre azt mondtam, hogy Bernie Ecclestone-t rohadtul nem érdekli, hogy milyen volt egy Form 1-es autó annak idején. mint ahogy az IBC érdekel, hogy milyen volt a testépítés annak idején valószínű. Meg senkit nem érdekel, hogy mi volt régen. Ez nem is lenne probléma, nem a régit kell visszahozni, hanem az újat kell nem, hanem a vinni, hanem hogy a, legyen. Csak, nem csak ugye fejlődni kéne, nem visszafejlődni. És igen. Hát ez az elektromos forma, ez egy überröhely, és nem akarok most ebbe belemenni ebbe a dologba, hogy ez az egész elektromos mizéria, ez mekkora egy átbaszás. Gyakorlatilag megint egy lufit fújunk, mert az elektromos energia az egyáltalán nem környezetbarát, ez egy téveszm, hogy az elektromos autó környezetbarát, de talán erről már beszéltünk a rádióban, hogy fölösleges ragozni. Hát meg ugye vannak ilyen problémák, hogy a tankolás azt ugye nem lehet megoldani. Tehát a Formula E-ben úgy oldják meg a dolgot, hogy autócsere van. Kiállsz a boxba és átülsz egy másik autóba. Hát gyakorlatilag akucserét nem tudnak csinálni. Így van. De ez még mindig nem lenne baj. Csak... Hát mi lesz ebből, hogy a nézők majd, amikor unják az ümmögést, akkor majd csinálnak a hangszorókat, és lesz motorhang nekik? Vagy hogy lesz? Hát nem tudom, nem vagyok benne biztos, hogy ez a széria hosszú távon életképes lesz, de hogy idén lesz, az biztos. Illetve nem is csak idén, mert hogy ez át fog nyúlni a jövő évre, sőt ez szerintem 2005-ös sorozatnak nevezik, főleg, azzal együtt, hogy most indult. Ugye 10 futamból áll, és hogyha jól tudom, akkor idén talán nem is lesz több, vagy még egy esetleg. De igazából mindegy. Az a baj, hogy ezekről a dolgokról mindig az ordít, hogy nem, ez nem innováció, ez nem fejlődés, hanem az ordít, hogy pénzt akarunk keresni most ezzel a szarral, ezt a szart eladjuk neked. Nem arról szól már semmi, hogy jobb legyen a dolog, jobb dolgokat gyártsunk, jó dolgot gyártsunk, és arról akarunk pénzt keresni, hanem arról szól, pénzt akarunk keresni, pont. És ez nagyon nem mindegy, sajnos ilyen irányba sikerült eljutni. De menjünk vissza Ibrahim Fahimhoz, aki nem tudom kicsoda. Ő az amatőr Mr. Olympia bajnok a tavalyról. Ő azzal kvalifikált, profiban nem versenyzett egyáltalán, ha jól értem a dolgot. És ezért, hát gyakorlatilag a kvalifikált listán rajta van, hogy el fog-e indulni, azt nem tudom. Ez a tavalyi arab házi bajnokság amatőr olimpia nyertese? Hát hogyha azt arab házi bajnokságnak nevezzük, akkor végül is igen. Mert ugye tudod, melyikről beszélek. De ugye amatőr olimpia az most Prágában volt, hát ott nem emlékszem, hogy Ibrahim Fahim nyert volna, de nem figyeltem annyira. De ugye több van most. Tehát igen, több is van, de mert volt amatőr olimpia van, ez tavaly decemberben volt valamikor, ha jól emlékszem. Nem tudom, hogy te hol voltál Prágában. Lehetem, hogy keverem valamivel. Nem, a Prága az most volt. Na, Johnny Jackson az szerintem nem kérdés, hogy nagyon nem Johnny Jackson itt, nem érdekel minket igazából, mert nem fog Steve Kukló. Semmit. Na, szerinted mit csinál Steve Kukló az olimpián? Hányadik lesz? Tavaly Steve Kukló tök jó volt az olimpián. Azt le kell szögezni. Tehát ez egy ilyen normális forma gyereknek tűnik, és én szerintem, ha egy top 10 összejön, akkor nagyon-nagyon örülhetünk. Hát ő örülhet. De igazából én Steve Kuklóban nem látok olyan óriási potenciált. Tehát ahhoz képest, hogy mindenki, hát igazából én is. Mindenki fényezi, hogy esetleg jövőbeli Mr. Olympia, meg hogy mennyire rohadt jó. Én annyira jónak nem érzem. Nem. Nem, az valami nagyon távoli jövő lehet, amikor Steve Kukló Mr. Olympia lesz. De azért jó, hogy ott van. Kell oda egy Steve Kukló, tök mindegy, hogy hányadik lesz. Hát Steve Kukló nem árt, de ugye ő nem. Róla nem fogunk beszélni úgy, mint Big Remiről, hogy esetleg nyerni fog, vagy top 3, vagy top 5, top 6, ilyesmi. Legalábbis nem mostanában. Van-e még valaki érdekes, például Rolly Winklerrel mi van? Mert tavaly ugye jó volt, most ezt meg tudja ismételni, láttál-e róla valami képet? Hát eddig idén nem ismételte meg azt a tavalyi formát, úgyhogy én úgy érzem eddig, hogy tavaly véletlenül beletalált a tutiba, és ez így azóta nem jön neki össze. Most, hogy idén mi lesz, hát ezt ugye erről nyilván nem tudjuk, de én nem várom azt, hogy megint olyan jó lesz. Szerintem vissza fog csúszni annál a hetedik helynél, amit tavaly összeszedett. Branch Warren viszont beletalálhatna a tutiba egy visszavonulással most már. Szerinted hányadik lesz? Szerinted belefér megint a top 10-be? Tavaly ugye 9. volt. Hát, nem tudom. Nem biztos, hogy megérdemelte azt a 9. helyet. Prágába jön, nem tudod? Jó kérdés. Szerintem fog menni. De igazából nem tudom. Még nincsenek induló listák, hogyha jól tudom. Na, zenéljünk egyet. Milyen zene legyen? Mit írtunk fel? Küldtem neked kettőt is. Küldtél nekem a Cult-tól a She Sells Sanctuary-t. Igen. Ami egy marha jó szám, én ezt régen valahol hallottam sokszor, és nagyon sokáig kerestem, de nem jöttem rá, hogy mi a címe. Viszont most, amikor átküldted, akkor belehallgattam, és rájöttem, hogy ez az. Na most a Kált az egy kultikus zenekar volt itt Magyarországon. Kultikus, érted? Kultikus zenekar volt itt Magyarországon, ugyanis a motoros szaradsz társaságnak ez volt a kedvence valamiért. Úgyhogy a Kált volt az Isten, jártak is Magyarországon. Legalábbis az a motoros társaság, amivel én belekerültem, náluk a Kált az tényleg Isten volt, az volt a kedvenc zenekaruk, és állandóan Káltot hallgattak, és ez volt az igazi fasz a kemény tökű rockzene, amit azért én nem mondanék. Hát ez azért egy erős túlzás. A Kált az egy olyan zene, hogy én nekem Jan Asbury-nek, az énekesnek a hangja annyira nem tetszik. Ezt le kell szögeznem. Egyébként ő dolgozott Slash-el is. Tehát van Slash-nek albumán ilyen Asbury által énekelt szám. De én nem szeretem annyira a hangját, de viszont a hangjánál sokkal rosszabb az, ahogy kinéz a klipekben. Tehát ha véletlenül Kált-ot akartok hallgatni, és ha YouTube-on kerestek a Kált-ra, akkor takarjátok el a szemetekkel a látványt, és hallgassátok a zenét, az sokkal jobb. Jó, ez nálam alapszabály, zenészeket meg klippeket nem nézünk inkább. Csak mondjuk a hajmetál korszakra ez amúgy is jellemző, de igazából mindenre, hogyha, mert mondjuk, hogy hívják ezt a vernyogó kis kurvát, aki Hanna Montana volt régebben? Fogalmam sincs, hogy kiről beszélsz. Marha nagy sztár lett most a undorító számaival, például azzal, amikor egy golyón ül mesztelenül, ilyen nagy golyón, és bontanak ilyen házat, vagy valami ilyesmi, és valami lemez producernek, vagy zenésznek a lánya, mindegy, egy agyhalott picsa, és nagyon nagy sztár mindenki, hát a megafosma szerintem éneklik a dalait, meg minden, na nála ez ugyanúgy áll, tehát sokkal jobb, ha nem nézed meg a klipjét. Mert amúgy a zenéje nem szar, szerintem az szar. De a zenéje is szar, tehát rettenet szar a zenéje is, és ez nem lesz jobb, ha megnézed. Tehát ez egy ilyen kis, helyes kis csaj volt, aki teljes mértékben elbaszta magát, ilyen görény csinált magából, és ráadásul mesztelenkedik, meg undorítóskodik, tehát hogy mondjam, nem egy Kylie Minogue stílusban. Egyébként Kylie Minogue koncert lesz, nem sokára tudtad? Ez Miley Cyrus egyébként, akiről beszéltünk. Miley Cyrus, Kylie igen. Minogue meg most már vonuljon vissza, mert őt meg tényleg nem akarom látni. Nem, már Kylie Minogue az... Hány éves ő most? Hát figyelj, én szerintem nem biztos, hogy sírnál, ha Kylie Minogue az így hirtelen így azt mondaná, hogy gyere hurka, öreg vagyok, hurka, de csinálj meg. Azt mondaná Kylie Minogue, szerintem nem mondanád azt, hogy hát Kylie, az meg, nem jó. Nem mondanád szerintem azt, hidd el nekem. Az nagyon rendben van az a nő. Annak, hogy én nem... Ő már nagyon öreg, nem? Hát így 10 éve még emlékszem, hogy láttam valami videókat. Rohadt jól néz ki. Rohadt jól néz ki. Én nem vagyok egy Kylie Minogue rajongó, nem vagyok egy Kylie Minogue zenerajongó, abszolút, de el kell ismerni, hogy ha valaki popzenében le tud tenni valamit az asztalra, akkor Kylie Minogue letett valamit az asztalra. Annak egy totál ilyen fos, még Stockweight, Aitken Waterman trióból induló ilyen semmi kis énekes nőcske volt, és végigcsinált egy elég komor karriert, úgyhogy volt, azt mondta, hogy rákos volt. Igen, volt ilyen, de ez is már régen volt. És basszus, szenzációsan néz ki a mai napig. Csak a plakátot ne nézd meg, amit csináltak róla, mert ez egy ilyen agyon photoshopos szar. Rá se ismersz, nem értem, hogy miért kell ezt így. Sose tudtam felfogni, hogy miért csinálok. 8 májusában született, az azt jelenti, hogy akkor ő most mennyi? Hát akkor tök fiatal még. Hát akkor az nem is öreg? Hát nem, hát nálam 5 éve idősebb az semmi. Hát azért nagyon relatív ez. De mondjuk jó, remélem, azt hittem, hogy ilyen 50 valami. Jó, de egyébként 60 körül. Baromi jól néz ki. Baromi jól néz ki mindig. Szerintem jobban néz ki, mint fiatal korában. De ez most tök lényegtelen, mert ezen kívül a Kylie Minogue iránti érdeklődésem az meglehetősen csekély. De ha mondjuk kényszerítenek fegyverre, hogy popzené koncertre menjek el, akkor valószínűleg tartom, hogy Kylie Minogue-ra mennék, nem Miley Cyrus-ra. Na, vannak olvasói leveleink, szerintem Petit olvast fel elsőnek. Ez hosszú lesz. Na mindegy, szóval Peti. Hello BB Rádió, elmondanék egy sztorit, ami főleg a mások lenézéséről szól. Ott kezdem, hogy szerencsére van egy kiváló munkahelyem, ami egy gyár, de tisztes bér fizet, és még a város két legjobb termét is használhatjuk jelképes 150 forintért. Ami alkalmanként értendő, de ez viccár. Egyébként Veszprémben vagyunk helyileg. Na most a pultos finoman szólva prosti kinézetű beképzelt kurva, olyan szinten bunkó paraszt, hogy köszönni nem tud, majd odalöki a füzetet, amiben írjuk a nevünket, munkahelyi törzsszámunkat. A tollat meg a kulcsot is úgy bassza oda. Kifele mellett se egy egészséget, de semmi viszlát. De persze, aki bérletet vesz, meg Audival jár, annak jár a mosoly meg az etikett. De nekem a szaros 150 forintos embernek köszönni sem kell. Itt járunk, csak a pénz számít. Azon gondolkozok, hogy elkérem az üzletvezető telefonszámát. Hát ez egy szolgáltatás, amiért fizetek, és nyilván a teremben sem köszönöm szépen, ért mehetnek a gyár dolgozói. Ez annyira lehet, hogy nem köszönöm szépen, ért mennek a gyár dolgozói, hogy lehet, hogy a gyár az nem puszira kapja a bérleteket, hanem ez valami kafetériás megoldás, vagy valamit a cég fizetett ezért, tehát az is lehet, hogy ez a srác egy ugyanolyan vendég, mint a többi, csak ugye pultos agykombájn az nem látja őt ugyanolyan vendégnek, de tény, hogy a magyar társadalommal ez a dolog, ez, hogy lenézünk embereket, az brutálisan működik, tehát amikor az emberek mondjuk elmennek egy wellness hétvégére kuponos, akciós valamivel, akkor ugyanezzel fognak találkozni nagy eséllyel, hogy kuponos olcsójárosnak fogják őket nézni, és nem tekintik teljes értékű vendégnek, vagy amikor nyersz mondjuk egy hétvégét egy hotelben, lehet, hogy akkor se fognak, mert te csak ingyen vagy. És ez egy nagyon nagy jellemhiba, mert ez azért nem egészen így működik. Más kérdés, ezt leszögezem, az éremnek van egy másik oldala is. Mondjuk nekem, ami tapasztalatom van, az bodybuilder gymes történet. Mi csináltunk olyanokat, hogy osztogattunk ilyen ingyenes napi jegyeket. Volt ilyen, ami három alkalmas, ilyen promóbérlet, mi úgy hívtuk, meg volt egy alkalmas, és ezzel próbálkoztunk, ennek ugye az a célja, hogy behozzuk az embereket a terembe, és ha megtetszik, akkor ide fognak járni. És ezekkel a típusú emberekkel, és itt egy kicsit a két dolog ellentétben áll egymásra, mert megértem Petinek a problémát abszolút, és nagyon szar, hogy ez a dolog így működik, mert ez nem, ennek nem szabadna így működnie, de ugye egy... Hát jobb helyeken egyébként ez nem is működik így. Jó, hát de egy beképzelt agyhalott picsáról beszélünk, csak ugye a beképzelt agyhalott picsának se tudjuk, hogy milyen tapasztalatai vannak. Tehát lehet, hogy neki már ez egy olyan előítélet, ami statisztikai alapon működik, mint mondjuk a bizonyos etnikumokkal is statisztikai alapon azt gondolod, hogy talán nem barátkozunk meg, elkerüljük őket a sötét utcán, mert lehet, hogy kölcsönkérik a telefonodat, vagy a pénzedet. Ennyit a rasszizmusról. És tehát az a probléma, hogy nálunk is ez egy jellemző tapasztalat volt, hogy az ingyenes emberekkel csak a probléma volt mindig. Tehát komolyan mondom, a promóbérletes, ingyenes bérletes emberekkel, azokkal az volt, hogy idejöttek, szamasz éjjel hagytak mindent, elmentek a picsába, és nem jöttek vissza, és nem vásároltak bérletet, és nem lettek a mi tagjaink. A legutolsó ilyen esetnek az, hogy ugye amikor indult a terem, akkor kiadtuk ezeket a bérleteket egy darabig, és képesek emberek két év múlva megjelenni ilyen bérletekkel, és mondjuk mi voltunk a hülyék, hogy nem csináltunk erre valami határidőt, hogy mégis, de ez valahol piti. Tehát valahol egy 1500 forintos napi jegyet így megúszni, ez valahol piti. Bár persze a részünkről ez egy ilyen ajándék dolog volt, de természetesen senki nem máltai szeretett szolgálat, tehát mindig van egy ilyen dologgal egy célunk, az ilyen kipróbálási lehetőségek minden teremben, a Cutlerben is volt ilyen, ez mind arról szól, hogy az embereket oda hozzuk, és ha megtetszik nekik, akkor legalább lássák, hogy milyen. Ugye nálunk is voltak ingyenes nyílt napok, azok megint arról szóltak, hogy idehozzuk az embereket, és ha nem is fognak ideállni, legalább a hírét vigyék a teremnek, de ezek a dolgok így nem jönnek be, az ingyenes dolgok azok nem nagyon működnek. Lehet, hogy ezért előítéletesek az emberek ezzel kapcsolatban, mert tényleg az ingyenes dolgokkal csak gond van. Például a szeminárium téma, amiket mi csinálunk, az egy kicsit más dolog, amire beszélek most. De úgy gondolom ezekről a dolgokról, hogy nem jó ingyenes dolgokat csinálni, mert az emberek egyszerűen nem értékelik azt, amit ingyen kapnak. Az csak egy ingyenes dolog, leszarják. Többet ér az, amiért fizetsz. És valószínűleg lehet, hogy túloldalról is úgy gondolják azt, hogy ha te 150 forintért jársz oda, akkor nem vagy komoly vendég, de mondjuk egy pultosnak ezt nem nagyon kellene ilyen szempontból mérlegelnie, tehát az egy alapvető dolog, hogyha valaki leül a terembe, akkor normálisan viselkedek vele, és köszönök. Tehát ez nem mérlegelés kérdése ilyen szempontból. Egyáltalán, hogy mindez, amit elmondtam, ez csak egy másik oldal az éremnek, hogy lehessen látni, hogy azért nem fenékig tejföl a fenék, vagy hogy van, de tulajdonképpen attól függetlenül is, tehát most olyan dolog, hogy bodybuilder gymbe ide jönne valaki egy ingyenes bérlettel, mert kapott egy ingyenes bérlet ajándékot, és mi már tudjuk, hogy az ilyen ember nekünk kvázi idézőjelben tök haszontalan lesz, csak a problémát fogja csinálni, de nem köszönnénk neki. Ezt nem tehetjük meg. Tehát minden embernek köszönünk, ezek alap dolgok, ezt szerintem nem kell elmagyarázni, és az a hülye picsa, aki nem képes erre, hogy köszönjön, arról nincs egyszerűen nincs miről beszélni. Hozzáteszem, ugye említettem ezt a múltkor, az emberekkel való bánásmód, tipikus például, már egyébként kórházban voltam reggel, mert az asszonynak lehet, hogy van egy köldöksév problémája, és azért voltam ma reggel 7 órakor a belvárosban, illetve a 7. kerületi dzsuvában, és ott például jellemzően kerestünk egy orvost, és így mondom a portásnak, hogy mit akarok, és bazd meg rám se néz. Tehát köszönök, jó napot kívánok, és így néz félre, kezébe a telefon, és akkor ott állunk, és én nem mondom, hogy mit akarok, hiszen nem néz rám az ember. Gondoltam, telefonál. És akkor még gyakorlatilag nekem kell hülyének éreznem magam, hogy nem mondom el, hogy mit akarok, és kiderült, hogy ő rám figyelt, csak úgy figyeltem, hogy közben nézegette kint az utcát, és a másik kezében meg ott volt a telefon. Hát és én most nem tudom, hogy telefonál, vagy bambul, vagy mi az apja faszát csinál, de az a baj, hogy nem egy ilyen ember volt. Ugyanez volt. A jelenséget ezt szoktam látni én is. Hát ez ugyanez volt fönt, fölmegyek, van egy ilyen fenti ilyen recepciószerű rész, ott vannak az emberek, a fele háttal áll, köszönök, jó napot kívánok, ezt is ezt keresem, és így, nem is, azt nem mondtam, hogy kit keresek, csak annyit mondtam, hogy jó napot kívánok. És ugye normálisan az emberek felén fordulnak, és elmondom nekik bele az arcukba, hogy mit szeretnék. Semmi. Meg se fordulnak, rám se néznek, le se szarnak. Ezt csinálják. És így nézek, majd komolyan mondom, mert napról napra nézek, egyre jobban, hogy mindenki fogyatékos ebben az országban. Tehát már ilyen kommunikációs készség szinten is már így fejlődünk vissza, tehát tényleg mászunk vissza a fára, mert csak facebookozni tudunk, beszélgetni, már nem tudunk egymással megbeszélni, megfogadni egy köszönést, jó napot kívánok, mivel segíthetek, keresem a doktor valakit, ott van abban a szomában, köszönöm szépen. De egyébként nagy nehezen kinyögték ezek is, hogy mi a fasz van, és közölték, hogy hát ott van a kötözőben. Ja, mondom, mert nekem, tehát úgy, mintha én lennék a hülye, hogy nem tudtam, hogy ott van a kötözőben, érted? Szóval vannak itt nagyon komoly kommunikációs problémák, és a mai generáció, érted, aki felnő, és 10 éves, meg 20 éves, és mert itt az agyhalottak között nő fel, az már tényleg nem tudja, hogy mi van, meg hány óra van. Szóval komoly gondok vannak ezzel, ezért is tartom fontosnak, hogy ahányan mi vagyunk, meg ahányan hallgatjátok a rádiót, meg mi, akik értelmes emberek vagyunk, legalább próbálkozzunk mi. Mert ha más nem, és ezzel a sok agyhalott gyökérrel nem tudunk kommunikálni, de legalább egymással tudunk. Azért ez valami. Volt egy ilyen sztori, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem, a főiskola, nem is tudom igazából, tök mindegy, kiadta a közleményben a hallgatóinak, hogy hogyan kell beszélni a tanárokkal, meg az egyetem dolgozóival. Ez beszarás. Ez hogy hogyan kell nekik e-mailt írni. És gyakorlatilag a 444 stábja ezt kiröhögte, és egy ilyen dogmatikus valaminek tartották, hogy mekkora hülyék ezek, itt az iskolában, hogy ilyen előírásokat adnak, hogy hogyan kell beszélni, mert mondjuk például ki van találva, hogy mondjuk Kovács tanár úrnak kell szólítani, és nem lehet Kovács úrnak szólítani, meg nem tudom mi, valami ilyesmi. Tehát ezzel a szinten voltak ők elfoglalva, hogy így gyakorlatilag egy ilyen utasításban le van írva, hogy pontosan kit hogyan kell szólítani, meg például nem lehet úgy köszönni egy jó napot, hanem úgy kell köszönni egy jó napot kívánok. És akkor ezen röhögött a 444. Hát ez utóbbi egyébként tényleg egy viszonylag hülye dolog. Nem meg az jellemző, hogy mostanában úgy köszönnek az emberek egymás között, hogy jó napot kívánok. Én meg azt mondom, hogy nem hülye dolog, tudod miért? Mert egy hivatalos intézményben járunk, és a hivatalos intézményeknek nem baj, hogyha vannak bizonyos normái, mert ugye a jogszabályoknak, a törvényeknek és a hivatalos leveleknek is megvannak az előírt formái, amivel azért nem baj, hogyha, vagy amihez azért nem baj, hogyha ragaszkodunk, mert úgy maga a tartalom sokkal érthetőbb. Tehát azért van mindig mindenek hivatalos formája, mert úgy nem tudsz tévedni a tartalom tekintetében, amikor teljesen hivatalos megszólítások vannak, teljesen hivatalos levelek vannak, akkor itt nincsenek érzelmi hülyeségek, nincsen az, hogy nem értik a levelet, mert nem írtál bele egy smiley-t, hanem az van, hogy teljesen direkt a dolog, mert ez nem arról szól, hogy mi most itt barátkozunk, hanem arról szól, hogy hivatalos információkat közöljünk. Én sejtem, hogy a jó napot kívánok utasításba az miért lett így kiadva, hogy így kell köszönni. Valószínűleg azért, mert a jó napot szintű köszönés nem tudják nem fogyatékos módon megcsinálni. Tehát itt ez ebben nagyon szomorú. Nem arról van szó, hogy az iskola egy ilyen marad, egy nagyon hülye iskola, aki ilyen teljesen ilyen dogmatikus elvek szerint akarja nevelni a fiatalságot, és előírni, hogy hogyan kell köszönni. Nem erről van szó, én ezt megnézném inkább fordítva, megfordítanám. Arról van szó, hogy a gyökér főiskolai vagy egyetemi hallgatók nem tudnak megköszönni se bazd meg. Erről van szó. Arról van szó, hogy az idióta állat nem tud megírni egy levelet a tanárának, egy hivatalos levelet. Ez az ijesztő marhára. Na erre szoktam azt mondani, hogy lehet, hogy az, hogy mi tudunk írni, megbeszélni, az valamikor lehet, hogy marhasokat fog érni, és ezzel sok pénzt keresünk, de lehet, hogy pont szart se fog érni, meg ki fognak minket röhögni a hivatalos leveleinkkel, meg azzal, ahogy tudunk írni, meg ahogy beszélünk. Szóval ez nagyon nagy baj, hogy hülye egyetemistáknak el kell magyarázni, hogy hogyan köszönjél már egy idősebb embernek, meg hogyan köszönjél már a tanárodnak, meg hogyan köszönj úgy, mintha tisztelnéd is, vagy valami ilyesmi, mert azért ilyen szinten az embernek kell, hogy legyen valami hierarchia érzete. Tehát nem lehet az, hogy mindent a tanár az nem a spanod. Nyilvánvalóan most vonatkoztassunk el arról, hogy mennyi gyökér tanár van, meg semmire kellő, meg olyan, akit semmi okod nincs tisztelni. De a tanár az nem a spanod, a rendőr se a spanod, sorolhatnám. Tehát ez nem úgy működik, hogy emberekkel nem tudjuk, hogy hivatalos ügyben hogyan kell beszélni. Tehát amikor a bíróságon tárgyalják az ügyet, mert valamit csináltál, akkor se flegmázol a bíróval. Akkor azért nem flegmázol, mert fosol, hogy jó bevarnak a börtönbe. Nyilván. Meg amikor az ember fél a rendőrtől, mert megbünteti, akkor megy a biztosúrazás meg a segnyalás, holott nem azt kéne csinálni, hogy segnyalunk, hanem azt ilyenkor, mert fosunk, hanem azt kéne csinálni, hogy tudjuk, hogy az emberekkel hogyan kell beszélni. Persze ez most tőlem nagyon extrémen hangzik, aki a picsába elküldök edzőválaszolba embereket, de hát én pontosan tudom, hogy hogyan kell velük beszélni, azért küldöm el őket a picsába. De akit meg tisztelni kell valamiért, mert lehet, hogy nem vagy olyan helyzetben, hogy tud, hogy az egy seggfej, és alapvetően van egyfajta közlési forma, amiben jó lenne kommunikálni, vagy legalábbis amiben ideális lenne kommunikálni, azért mert nincsen jobb. Azért, mert nem lehet mindent lazázni, nem lehet mindig úgy beszélni, mint valami egymás között a haverok, hogy you get to is it. Mert egyébként az emberek már így beszélnek egymással, hogy geti, így, tehát behányok, nem tudom, meséltem azt, amikor itt valamelyik parasztok itt nálunk bulisztak éjjel, kint az erkélyen, ez azt jelenti, hogy hárman kint voltak, egy csaj, meg két csávó, vagy három, és beszélgettek, és nem volt annyi eszük, hogy ezt az egész lakótelep hallja, vagy legalábbis a háztömb, és olyan stílusban beszéltek egymással, hogy legszívesen, mert fölmentem most, kirúgdattam az erkélyen mindent. Mert ezek már nem tudnak egymással sem normálisan beszélni, már minden második szó az, hogy geti, így ebben. Hát mondjuk esélyes, hogy tök részegek voltak mind. De figyelj, én mondjuk nem iszom alkoholt, de szerinted én úgy beszélnek részegen, hogy geti? Nem, valószínűleg nem. Hát nem valószínű, nem valószínű. Szerintem részegen ugyanúgy beszélnek, mint most, maximum egy kicsit más lenne a hangom, meg baromi sok hülyeséget mondanék, de ebben a stílusban geti, ebben biztos, hogy nem beszélnék. Tudod miért? Mert tartom magam valamire, például többek között, meg tartom azokat is valamire, akikkel beszélgetek. Persze nem véletlenül nem kedvelem a részeg embereket, én sem, meg mások se, mert azok ugye nem mindig tudják a kontrollt, de teljesen mindegy. Szóval nagyon-nagyon komoly bajok vannak, úgy gondolom, hogy egy főiskolán, vagy egyetemen, vagy a franc tudja mi volt, az már nem emlékszem, el kell magyarázni a fogyatékos diákoknak, hogy hogyan kell írni a tanárnak egy levelet hivatalos ügyben, vagy akárkinek egy levelet hivatalos ügyben, és hogy azt nem kell lazázni, meg van nagybetű, meg nem kell smiley-kat belerakni. Ez szerintem általános iskola első osztály. Úgyhogy nagyon nagy baj van, a 444 helyében meg nem nagyon flagmáznék ezzel, meg nem nagyon tartanám viccesnek, mert lehet, hogy viccesnek tartották, mert éppen elszívták a spanglit, mielőtt erre írtak valamit, de én ezt nem tartom viccesnek, én ezt inkább tragikusnak tartom ezt az egészet. Hát igen, az a tény, hogy magyarázni kell, az elég durva. Hát ez az a tény, alapvető dolgok. Az a tény, hogy normális emberi viselkedés magyarázni kell. Ez olyan dolog, mint egyébként én állandóan ki vagyok akadva, mert még mindig találkozok ilyen lábbal integető faszparasztokkal, ilyen motorosokkal, de legjobb, mikor a robogós köcsög, érted? Jön szembe a robogós köcsög, és így kurva flagmán, ő a lábával integet. 22-vel megy a szaros robogójával, és nem tud kézzel inteni, vagy bólintani. Én azt sem értem, hogy minek kell integetni, meg bólogatni. Az egy másik kérdés, tehát az sem értem abszolút, hogy minek ez a motoros köszönés, ez a világ legnagyobb buziságai közé tartozik egyébként. Tehát komolyan mondom, mintha egy ilyen kis homokos banda lennénk, aki titkos segrepacsival üdvözli egymást, és az a kis egyezményes jelünk, hogy mi vagyunk mind a nagy szerető buzi közösség. Tehát engem erre emlékeztet, szánalmas ez a motoros köszönés, minek integetünk egymásnak. Szerintem, amikor két motoros megállapúton foglalkoznak egymással, oda köszönnek, hogy szia. Lehet, hogy oda köszönnek, de ez inkább erősen 50%, és közben 110% integet. A hálisok, a BMW-sek meg a többi nagyképű fasz nem nagyon szoktak integetni, de ami persze nem is baj, csak ugye itt más az intuíció, illetve az intenció pontosabban, tehát a szándék, csak nagyon izé akartam lenni tudományos, és nem jutott eszembe a szándék szó. És tehát náluk arról szól a dolog, hogy ők nem ereszkednek a többiekhez, mert nekik BMW-jük van, és sok pénzük van, és egyebek, de a többi meg ugye vadul integet egymásnak, de közben meg, amikor így szembe találkozott, tehát lehet, hogy lerohadt az utcán, akkor ott hagynak. Ezt a motoros összetartás dolgot, ezt el kell felejteni. Van ilyen, csak sokkal kisebb, mint hogy az emberek ilyen romantikus ábrányaikban gondolkodnak erről, hogy ezek a motorosok, ezek egy nagy testvériség, és puszi-puszi, kurvára nem. Van egy motoros közösség, állnak a benzinkúton, olyan egy másik motoros társaság, szóba se állnak egymással, semmi. Maximum egy-két hello, de lehet, hogy az sincsen. Tehát semmi, nincsen ilyen nagy összeborulás, meg hú, de fasz a motorod van, mennyi, gyere, menjünk együtt, motorozunk. Nincsen ilyen, felejtsd el, nincs semmi. Tehát az egész integetés is egy ilyen álságos fasság, de a legjobb az, amikor a büdös parasztok a lábukkal kapáloznak. És hogy ezt honnan találták ki, azt nem tudom. De ugye nekem már kommentben megmagyarázta egy-két fogyatékos, hogy ő nem tudja elengedni a kormány, mert az nem biztonságos. De a lábaddal kapálózni, amivel totál kibillented az egyensúlyi helyzetet, az biztonságos marhára. De ezek jó, hogy tudnak motorozni, ez a szerencse. De mondom, a legextrémebb, amikor robogós köcsög jön szemből, és integet a kis patájával. És én szoktam így ordibálni nekik, hogy a kurva anyádat. Hát ez ösztönös egyébként, ez nem direkt van, ez majdnem olyan, mint amikor ugye moziban biztos meséltem a Matrixnál, amikor telibe mutatták a Trinity-nek a fejét, és tök csönd volt, és volt egy drámai jelenetben. Ezt meséltem, ugye? Nem hiszem. Nem meséltem? Nem. Matrix 3 volt szerintem, lehet, hogy akkor vakult meg a Neo, itt tudom, mi Trinity-nek a fejét mutatják így totálban. Ott van az arca, így betölt az egész képernyőt. Drámai pillanat, nagy csönd van a moziban, és én meg felordítok, hogy a kurva anyád, de ronda vagy. Hát ez van. De van, akinek ez a nő, egy jó pillanat volt. Van, akinek ez a nő tetszik egyébként. Röhögtek rohadtul egyébként a nézőtéren, de van, akinek tetszik ez a nő, Carrie Ann Moss-nak hívják. Nézzétek meg Google-ba, Carrie Ann Moss. Szerintem kurva ronda. És hogy ezt valaha is bárki leírta, hogy ez a nő szép, ez valami kegyetlenség a világgal szemben. De hát ugye az ízlésficam az egy létező dolog, hiszen a világ legjobb női között volt számon tartva Julia Roberts is a csempe szájával, meg a répa orrával, tehát ez van. Na, visszatérve erre a dologra, tehát az emberek kommunikációs analfabéták, és a lábbal integető paraszt se érzi azt, hogy ez nagyon hülyén néz ki, hogy ő lábbal integet, plusz maga a gesztus. Ez nem valami barátságos, ugyanis az ember nem kommunikál a lábával. Az embernek nincsen pozitív gesztusa a lábával, a lábbal végzel a mozdulatot, és ez kommunikáció. Van. Micsoda? A nőknél van pozitív gesztus lábbal. Ez nem egészen tartozik ide szerintem. Jó, oké. Okay. De amit lábbal művelsz, mint gesztus, az mindig egy negatív vagy pejoratív dolog. Belerugok, eltaposom, sorolhatnám, de lábbal nem köszönök. Lábbal nem köszönünk. Tehát az agyhalott motoros gyökérek a lábát lóbálja a többi felé, az nem érti, hogy lábbal nem köszön az ember. Amióta lemászott a fáról, azóta biztosan nem. De szerintem ugye, dühöng a kultúra marhára, az a lényeg. Így van. Motoros gyökérek. Szerintem lapozzunk. Egyébként azért köszönnek lábbal, mert ez rohadt vagány egyébként. Annyira vagány, annyira tudunk motorozni, hogy mi lábbal köszönünk, érted, ennyi. De a kormányt nem merjük elengedni, hogy incsunk egyet, hanem mi lábbal tudok. Na, kéne egyet zenélni, nem? De nem ártana, mert sokkal tovább tartott, mint gondoltam, hogy fog. Hát a Bandcampen ül annyit tudunk, hogy már küldte nekünk, akitől már többször kaptunk levelet, és szerintem ő zenét szokott küldeni általában. És ez megint egy jó szám tőle. Úgyhogy köszönjük. Egyébként neki. Én hallottam a Bandcampenről, tehát nem annyira szar a helyzet, hogy ez most nekünk egy teljesen nem létező dolog. Csak valahogy kiesett, de ez egy jó banda, tehát érdemes keresni. Akkor nézzük meg Bálintot, aki meg egy rövid kérdés. Hát igazából kettőt kérdezett. Az egyik igen. Az, hogy tőled azt szeretném megkérdezni, hogy melyik zenét hallgattad, amikor megszöktél otthonról és a Trabantotban aludtál. Ez konkrét. Ez nagyon konkrét kérdés. De konkrét válaszom van. Persze, hogy van. Tehát ez pontosan, de nem tudom, hogy ezt ő hallotta-e már ezt a sztorit. Hát és csak elfelejtette a zenét. Említetted, csak ugye akkor azt mondtad, hogy nem árulod el, hogy melyik zene volt. Komolyan? Igen, ez volt. Akkor most elárulom. Ezt a zenét majd kénytelenek leszünk betenni valamikor. Igen, ez Kiss volt egyébként. Igen. Kissnek a két kedvenc albuma, a számomra két kedvenc albuma az a Heart in the Shade és a Crazy Nights. És hogy most ez a kettő, ez pont melyiken volt? Szerintem a Heart in the Shade-en volt az egyik. Nem biztos. Én majdnem biztos. Nem biztos. Konkrétan több szám is van, de az egyiket be fogjuk mindjárt játszani. Mondjuk a Love is like a slap in the face. Vagy nem like? Nem. Love is a slap in the face, az a címe. És ez egy ilyen vokálódós éneklős kiszám. Főleg Paul Stanley énekel benne, és ez nekem nagyon-nagyon bejövős dolog volt. Aztán a másik dolog, mi volt a másik kérdés? Ez egy volt. Nem, volt egy másik is. Ja, a másik az pedig rólam egy kérdés. Azt szeretnék kideríteni, hogy mi a nevem. Ez a viszonylag kurva mindegy információ egyébként. Igen, igen. Annyit elárulok, hogy Gábornak hívnak, hogyha ez éppen érdekes. De igazából teljesen jelentéktelen, mert lehetnék akár Józsi is, vagy Béla. Igen, igen. De ugye azért van ugyanolyan lenne. Az interneten azért vannak nicknevek, meg azért vannak a művészvilágban művésznevek, mert az embernek a hétköznapi neve akkor sokkal nehezebb megjegyezni. Nekem ez a Dragsmani, ez mondjuk egy nagyon elbaszott választás volt, de ez csak egy internetes fórumos nicknévnek indult. Én nem gondoltam, hogy híres ember leszek, kvázi. Fogalmam sem volt erről, hogy ilyen lesz. Általában aki híres ember lesz, az nem gondolja, hogy az lesz. De érted, most azért Tom Cruise se Tom Cruise-nak hívják, és amikor elkezdett színészkedni, vagy filmbe szerepelni, akkor egyszer csak felvette ezt a nevet, most mondok valami. Egyébként azt hiszem William Thomas Mapother a neve. Hát ez egy szar név. Winkler Robertet se Winkler Robertnek hívják egyébként, hanem újságírói névként választotta, és hát nekem meg ez egy internetes nicknévből maradt, és mire észbe kaptam, addigra már túlságosan késő volt, és már rajtam maradt, de nem tudom, hogy ezzel mit lehetne csinálni igazából, de ez legyen a legnagyobb probléma. Hát szerintem semmit, de hát kit érdekel. Szóval azért nem használunk hétköznapi nevet. Hát gondoltam, hogy találkozok egy másik művésznevet, amit valahogy meg lehetne jegyezni, de igazából hát van semmi. Egy másik művészneved is igazából. Ezt nem biztos, hogy tudják az olvasóink, vagy nem mindenki legalábbis. Melyik? Hát a Total Kárnál téged nem Dragsmaninak hívnak. Jaj, hát az a Kőbájker, de az ismét egy nicknév. Igen. Az ismét egy nicknév, és mind a kettő nicknév volt. Azt tudni kell, hogy amikor én elkezdtem internetezni, és akkor nekem ugye a karrierem az úgy indult, hogy nem voltam rögtön internetes újságíró, hanem fórumokba kezdtem el írogatni. Tehát fórumoztam, mert akkor még voltak fórumok, de a fórumok is olyanok voltak, hogy általában volt egy jól nevelt birka közösség, aki nem tudott semmi értelmesről beszélni. Én viszont viszonylag tudtam, és viszonylag komolyabb dolgokat írtam meg, fel tudtam hozni olyan témákat, amik felpörgették az embereket, és akkor mentek róla nagy viták, meg beszélgetések, meg minden. És a Motorland fórum volt az egyik, ahol elkezdtem írogatni, és a másik meg a Bodybuildernek a fóruma. Nem, sőt, először még nem is az, hanem a Doomed Steroid Bibliája nevű nagyon komoly weboldal. Zseniális oldal. A Bodybuilderre még nem mertem írogatni, a Bodybuilder fórumára. Tehát a Bodybuilder nem belem indult, az már előttem is létezett, csak sokkal kisebb dolog volt. Szóval oda nem mertem írogatni, mert azt gondoltam, hogy itt nagy komoly profitestépítők vannak, és egyébként ez nem így volt egyáltalán. Na de a dolog lényege az, hogy ott is egy fórumos nicknévvel kezdődött, és a Kőbájker az onnan jön, hogy annak idején még Mazsi haverommal ezeket a motoros tetovált szararcokat Kőbájkernek hívtuk, de ez egy ilyen gúnynév volt, mert egy csomó olyan embert ismertünk, aki, és képzeljétek, ez a, mint a filmekben látsz, szarrá tetovált, retkes motoros cucc, szakál, motor, kurva kemény vagyok, csak sört iszok. Bele akartam menni itt a csajozásos kérdésbe, de ez nem biztos, hogy összeért nekik. Hozzáteszem. Vagy mondom úgy, hogy rímeljen, hogy csak sört iszok, lovat baszok. És szóval nagyon kemény csávok voltak, de valójában apu vette a motort. Tehát itt ez a lényeg, hogy ezek valójában a jól szituált szülőknek a gyerekei, akik most Malmóban éppen ezzel foglalkoztak, és ők voltak a nagyon motorosok. Mert ezeket hívtuk mi Kőbájkernek. És amikor elkezdődött nekem a totálkáros dolog, akkor úgy gondoltam, ezt a kettőt nem kapcsolom össze, hanem ezt elkezdem külön vonalon, aztán majd meglátjuk, mi lesz, és akkor ezért lett Kőbájker a nicknév ott, ugye a Dragsmani meg itt, most a Dragsmani a motoros oldalon hülyén nézett volna ki, úgyhogy ez hirtelen ötlettől vezérelve így alakult ki, aztán most így két alteregon van igazából. Na de térjünk vissza a zenére, nyomjuk be a kiszt. We'll be right back. igen, egy kis rezesó van. Most ez megint az a dolog, amiről nem nagyon szívesen mesél az ember, vagy beszél az ember, de azért nem árt egy kicsit ragozni a témát olyan szempontból, hogy ez sajnos egy példaértékű ügy Magyarországon. Rezesova 6 évet kapott első fokon, méghozzá fogházban, ami majdnem kollégium, tehát nem vagyok benne biztos, hogy fogházból haza lehet menni hétvégén, de hogy van eltávozás, az biztos, tehát az egy olyan szintű dolog. És itt arról beszélünk, hogy Rezesova néni bedrogozva, bepiálva beült az autóba, és letolta a picsába az előtte levő fiat puntot, és meghalt 4 ember, hol 3 bennégett az autóban, 1 meg a kórházban. Tehát ezt ugye nem kell ragoznom senkinek, ezt szerintem értitek. Itt nem azért kell ezt az embert ilyenkor megbüntetni, hogy most meg nem kell felakasztani, meg megnincselni, hanem azért kell, tehát a büntetésnek a társadalom számára nem a bosszú a lényege, hanem az a lényege, legalábbis szerintem, de valahogy a jog is ezt így értelmezi nagyjából, hogy a tetteidnek van egy következménye, van egy felelősséged, van egy konzekvencia, tehát ha valamit csinálsz, akkor nem azért van a büntetés, hogy te személyesen most ezért bosszú áldozata legyél, hanem azért van, hogy az emberek lássák, hogy egy ilyen történet egy ilyen eredménnyel fog járni, tehát meg kell fizetned azért, amit tettél, és ezért volt fontos, hogy Rezesová ezt ne ússza meg ezt az ügyet, mert meghalt 4 ember, és itt nem csak arról van szó, hogy 4 ember meghalt, hanem magáról a moráról, a közlekedési moráról és a viselkedési moráról, amit az emberek csinálnak. Ma ugyanis magukat pénzesnek képzelő, vagy valóban pénzes emberek úgy gondolják, hogy mindent meg lehet tenni. Beülhetnek az X6-os BMW-jükbe, és letolhatják az embereket. Nézzétek meg, hogy közlekednek az úton, hogy közlekednek az autópályán. Elmebaj az egész, bejönnek a segédbe, te takarodj innen, mert ő a Jani, és ő 160-val akar menni, te takarodj innen, nem baj, hogy 130-a megengedett, és az életedet veszélyezteti azért, mert ő most úgy gondolja, hogy ő ezt megteheti, mert neki van pénze. Tehát ez egy olyan dolog, amivel példát kellett statuálni büntetés szinten. Ez a nő azt gondolta, hogy ő megteheti, hogy iszik, megteheti, hogy drogozik, és megteheti, hogy így beül az autóba, és semmi felelősséget nem érez az iránt, hogy esetleg ezzel baj csinálhat. Tehát utólag könnyű sírni, hogy jaj, nem így gondoltam, meg elnézést kérek, meg megbántam, utólag könnyű, de előre kellett volna gondolkozni. Az időt nem lehet visszafordítani. Ez a dolog megtörtént, ezért meg kell annak is történnie, hogy az emberek lássák, hogy a tetteikért felelősséggel tartoznak. Úgyhogy a bíróság 9 évre súlyosbította ezt az ítéletet börtönfokozatban, amire még mindig károg mindenki, hogy kevés 4 emberet, és persze, de ezt nem lehet így mérlegbe tenni. Ezt nem lehet így mérlegre tenni. Lehet, hogy Amerikában 160 évet kapott volna, nem tudom, teljesen mindegy. Nem lehet így mérlegre tenni, azt kell itt mérlegelni, hogy ugye hogy nem szándékos gyilkos, azért ezt ne felejtsük el, hanem hülye volt, okozott egy balesetet. Abban, amit csinált, a tettének a következménye, az nem befolyásoló tényező arra, hogy 4 ember halt meg, vagy egy. Tehát ha 1 ember lett volna a kocsiban, akkor 1 ember hal meg, ha 16 ember lett volna a kocsiban, akkor 16 ember hal meg. Tehát ő, amit csinált, az a cselekedet, az nem befolyásolja közvetlenül az, hogy hány ember halt meg. Amit ő csinált, az 9 évre értékelt a bíróság. Tökéletesen elég, hogy az ő élete tönkre menjen 9 év alatt, hogy a börtönbe kell 9 évet rohadni, és meg is érdemli, hogy ezt kapja. Tehát ez azért nem egy enyhe büntetés, meg ugye itt arról beszélünk, hogy nem fog háza, onnan hazamegyünk hétvégén. Bár még egyszer mondom, ez nem tudja, hogy így van, de hogy onnan van eltávoz biztos. Tehát az egy kollégium a börtönhöz képest, hanem azért ez mégiscsak börtönfokozat. Én nagyon remélem, hogy nem fogják engedni, hogy Szlovákiában töltse el a büntetés, mert az még egy nagy trükk lenne, mert onnan eléggé hamar hazahúzná belét, de itt azért meg van mérve rendesen, és meg fog ezért a maga módján fizetni. Tehát ezt még egyszer mondom, nem szándékos gyilkosság volt, hanem egyszerűen hülye volt és felelőtlen, és ezért 9 év börtön. Azt már a sors hozta így, hogy ebben 4 ember belehalt, de gondatlanságával és a hülyeségével okozta a gyilkosság vagy a halálokat, nem pedig szándékossággal. Tehát ha ő tudta volna előre, hogy meg fog ölni 4 embert aznap, akkor nem ült volna autóban, abban szinte biztosak lehetünk. Szóval nem kell rögtön felakasztani, nem tudunk ebbe igazságot tenni, semmilyen ítélet nem hozza vissza a 4 embert, aki meghalt, de muszáj volt valamit csinálni. Egy rossz hírem van, hogy ez nem elég. Ez nagyon jól látszik az utakon, ha kimész, hogy közlekednek az emberek, nem elég az, hogy Rezesoba 9 évet kapott, én nem tudom, mit kéne csinálni. Kéne még jó pár ilyen ítélet, kéne még jó pár ilyen dolog, hogy a rendőrök kimennek, és a többieket letoló autósokat megbüntetik 300 000 forintra. Kellene pár ilyen dolog, mert addig, amíg ez nem történik meg, ez nem fog változni, és életveszélyben vagy az utakon minden nap, mert minden nap látni fog egy-egy elmebeteget, aki le fog tolni az útról, vagy valami más módon veszélyezteti a többieket. Ma például láttunk egy elmebeteg hülye picsát, az egy olyan Ford Mondeóval tolta neki, mint az állat, de hogy minek, azt nem tudom, mert az volt, azon röhögtünk, hogy én mentem egy helyen a belső sávban, megint a sebességnél egy kicsit gyorsabban, de még így reálisan gyorsabban, tehát mondjuk 50 helyet 60-ban, mondjuk így óra szerint, és szép nyugodtan, és a hülye picsa nem bírta megvárni, amíg kihúzódok, de egyébként eszem ágába sem volt kihúzódni, hanem ő kielőzött jobbról, de ezerrel egy olyan Ford Mondeo van, ami totál szét volt esve, úgy volt föl gumipókozva a hátulja, aki fogja minden, körbe volt törve mindenhol. Látszott, hogy aki vezeti, az egy ilyen szintű agyhalott, hogy körbe van törve az autója, mindenkinek neki megy, de ő csak tolja neki, mint az állat. És azon röhögtünk, hogy együtt mentünk egy ilyen 5-6-8 kilométert, és túrta neki, mint az állat, a majd széteső Ford Mondeónak, és mindig utolértük. Mindig utolértük, mindig jött egy piros lámba, mindig mellé álltunk, és már egy frankon röhögtünk szerencsétlenen, hogy mit görcsöl össze, és próbál előre jutni, és cikázik az autók között, és mindig utolértük. És ha el tudott volna menni valahol, akkor is mit nyert volna? Nyert volna 2 percet, vagy 5-öt? De ezért inkább az agyhalott gyökér állat beül az autóba, és kockáztatja a körbetört autójával, hogy még körbetöri, még jobban, meg embereket veszélyeztet, meg emberek megsérülnek, és ezeknek ennyi eszük van, mert beülnek a kibaszott autóba, és azt hiszi, hogy ő a világ királya. Mert nem érzi a szaros X6-os BMW-ben, mert annyi elektronika van, hogy nem érzi, hogy mikor csúszik meg az úton, nem érzi a tapadási határokat, annyira ki van tolva minden, túl jók ezek az autók gyakorlatilag, hogy csak akkor érzi meg, hogy baj van, amikor megugrál, hogy baj van, és semmit nem tud csinálni. Rezesova is akkor érzte meg, amikor baj van, amikor már ért a punktól valószínű. És hát a szégyen, hogy ez az úgy hogyan ment végig, hogy nem sikerült első fokon egy normális ítéletet hozni, hogy másodfoknak kellett ehhez mennie, de gyakorlatilag így kvázi politikai befolyás kellett ahhoz. Tehát gyakorlatilag itt egy-két köcsög, ilyen Rogán meg ilyenek beleszóltak ebbe az ügybe, odaszóltak, hogy itt valamit csináljon a bíróság normálisan. Tehát ki tudja, hogy milyen szálak mentek, hogy rájuk szóltak, hogy legyen egy normális ítélet, mert ez nem lehet. De tehát ez is gáz. Ez mekkora gáz már, hogy rá kell szólni a bíróságra, mert magától nem tud normális ítéletet hozni. Milyen gáz, hogy közvéleménynek kell, hogy nyomása legyen arra, hogy normális ítéletet hozzanak egy ügyben. Milyen gáz, hogy ilyen mindenféle, nem tudom te képbe vagy, mindenféle kamu szakértőket vontak be. Lefizetett szakértők voltak, akik már olyanokat találtak, hogy föl kéne a Rezesovát menteni, mert éppen amikor ment, gyorshajtott részegen 160-mal bedrogozva, akkor ott hiányzott a sövény azon a darabon, és amikor ott volt a puntó, akkor őt elvakította a szembejövő autó, és azért tarolta le. Ezt elhiszed? Én elhiszem, hogy ilyen van. Ilyen szakértők voltak. Persze, ezt simán elhiszem, tehát pénzért az ember ilyet simán megcsinál. És voltak olyan szakértők, akiket gyakorlatilag ki kellett vágni az ügyből, mert látszott, hogy annyira elfogultan szakértenek, hogy ez gáz. Tehát le voltak fizetve egy az egybe. Vajon ilyenkor ennek van hosszabb távú következménye, amikor valaki ki kell rakni egy ügyből, mert... Én nem tudom, most a legutóbb azt olvastam, hogy ezek a szakértők etikai vizsgálatot kértek maguk ellen, mivel gondolom úgy gondolták, hogy majd bebizonyosodik, hogy ők teljesen ártatlanok és minden oké. Okay. És mi történt? Hát nem tudom, hogy ezzel mi lesz, vagy mi lesz az ügynek a lefolyása, de az biztos, hogy gáz az egész. Tehát ez tényleg vicc kategória. Hát igazából, amikor ilyen nevetséges dolgokat állítanak szakértők, azokat tulajdonképpen, hát nem tudom, hogy ez hogy működik, hogyha van ilyen szakértők szakszervezete, akkor abból ki kéne őket rakni. Hogyha érted, hát igen. És lehet, hogy erre megy ki most a bíróságok innentől azokat nyilván nem hívják soha, meg nem állnak velük szóba. Lehet, hogy az etikai vizsgálatos díj erre megy ki, hogy próbálják magukat most tisztára. Most én nem tudom, nem látok ebben a dologban vele, nem akarok hülyeséget mondani, de az, hogy Magyarországon ilyen van, és ezt meg lehet tenni, és ilyen szintre tudnak a dolgok kerülni, ez übergáz. Az biztos. Ez a Sova egyébként kicsoda? Valami befolyásos milliómosnak, vagy milliárdosnak a lánya. Tehát itt igazából ennyi. Hát itt igazából ennyi. Arra voltam kíváncsi, hogy honnan jön a pénz a szakértőkre. Jó, hát innen. Hát ez sok mindent megmagyaráz. Hát igen. Igen. És hát szóval nehéz ezt épésszel felfogni, hogy ezek a dolgok, ezek így csak úgy megtehetők Magyarországon, hogy itt szakértőket kvázi lefizetnek, és elkezdenek hülyeségeket mondani. Ez azért nagyon kemény. Na mindegy, hát ennyit a Rezesova ügyről. Ennek szerintem örüljünk, hogy itt ebből 9 év lett, és nem 6 fogház nyaralás, csak hát ugye az embereket ez nem fogja visszahozni, viszont a tanulság az kellene legyen, hogy nevezes, hogyha be vagy lőve, és tök részed. Meg nem csak az, én tovább mennék, az, hogy most valakinek volt pénze egy Audira, vagy egy BMW-re, attól még nem az övé az út, ez a tanulság. De egy kicsit úgy kéne viselkedni, mintha mások is léteznének. A közlekedés rendszer, ahol partnerek vannak, nem úgy működik, hogy én vagyok a Jani, és mindent leszarok, és az enyém minden, az enyém az út, és mindenki takarodjon, mert az enyém az elsőbség, és leelőzöm jobbról, balról. Tehát most ezt úgy képzel, hogy te nem vezetsz autót, azt nem tudod, hogy a magyar elmebeteg nem bírja ki a másik autó mögött. Ezt el tudod képzelni? Nem bírja ki. Tudom, nincs ilyen, hogy mennek szabályosan az autók országúton 90-nel, nem bírja ki a buzia, le kell előznie, és be kell állni a 89-en a másik elé. És ezt csinálják. Hát komolyan mondom, itt nagyon komoly pszichológiai vizsgálatokat kellene ilyen jogosítványi megújításoknál csinálni az agyhalottakkal, mert komolyan, tehát olyan szinten van lelki nyomora mindegyik gyökérnek, hogy tehát ha így elmész nyugodtan és krúzolgatsz egy autóval úgy, hogy normálisan közlekedsz, és jól érzed magad, tehát meg fogsz lepődni, hogy mit művelnek. Ez a sok elmeleteg idióta cikázik, de hogy hova az anyjába megy, azt nem tudom, mert nem lehet ennyire sietni. Ez nagyon jó bebizonyosodik a városba, hogy hiába sietsz, annyival nem fogsz előrébb jutni, hogy számítson. Mellékesen én azt is kiszámoltam, matematikailag nem volt hozzá, nem kellett hozzá nagy ész, hogyha mondjuk motorral nem 130-al megyek, hanem 180-nal, akkor mekkora különbség van mondjuk egy Budapest-Debrecen távon, és meglepődsz az eredményen, ezt ki lehet számolni, nem kell hozzá nagy ész, és nem emlékszem rá, hogy mi jött ki, de meglepődsz azért az eredményen, elképzelhető. Mert ha egyébként kiszámolod, hogy 50 km a különbség óránként per óra, akkor ki tudod számolni, hogy ez hány perc lesz majd 200 kilométerrel. Jó, hát azért feltételezzük, hogy a hallgatóink nem teljesen hülyék, és így eddig azért eljutnak matematikát. Nem olyan könnyű ezt így kiszámolni egyébként, itt bele kell gondolni a szituációba, mint gondolod, de ki tudja számolni mindenki. Fogalmazzunk úgy, hogyha te végignyelezed 180 az autópályát, nem fogsz nyerni 20 percet. És akkor így megkérdezem, hogy megéri? A 150 ezeres csekk? Megéri, hogy beszélteted magadat? Megéri, hogy beszélteted másokat? Mentünk le a múltkor Palival forgatni, zúgott az eső, olyan víz volt, mint az állat a pályán, és a Pali is a tűt mellettem, és így nézi, hogy az meg, ezek normálisak? Hova mennek? Tök vízbe. Aquaplaning, tudod, fölfut a vízre a kerék, irányítottam az autóban, vagy az árukban. És tolják neki, mint az állat. Hova a picsába? Tehát az, hogy ugyan... Nem úgy mentek, mint ahogy szárazon menne normális ember, hanem úgy mentek, mint ahogy száraz úton megy egy elmebeteg, ugyanúgy túrja neki a BMW-s paraszt, mert azt hiszi, hogy neki most csoda autója van, és az oda van ragasztva. És nincsen. Azt, amikor benn van az árokban, hát jöttem én már úgy haza ilyen Budapest-Debrecen távon, hogy 4 autót számoltam az árokban meg. Hát voltak ilyen sztorik azért, de ezek nem értik, az agyhalottak nem érti, mert nem tudom, hogy mit érez. Az a baj, hogy mondom, túl erős autók vannak, nem figyelmezteti semmi. De mondjuk a Ford Mondeo szakadék ma, az nem volt túl erős autó, és mégis bennült a hülye picsa, és tolta neki, mint az állatész nélkül. És nem fogja fel a hülye, hogy mint ahogy itt nálunk is a terem előtt, egy csomószor, hogy jön be a paraszt, tolja neki, mint az állat. És itt mászkálnak a kutyák, a gyerek kifuthat a labdával, bármi. És amikor elüti a 2 éves gyereket majd, és akkor hopp, hogy egy kisgyerek meghal, és kell menni a bíróságra magyarázkodni, akkor majd lesz sírás, meg pityergés. A lakótelepen egyébként mennyi a sebességkorlát? Elméletileg attól függ, hogy milyen tábla van. Ha kint van egy lakópihenővezet tábla, akkor a lakópihenővezet vége tábláig 30 km per óra a megengedett sebesség. Itt, ahol a Bodybuilder Gym van, itt nincsen kint ilyen tábla, nem értem, hogy miért. Van egy 30-as tábla a bejövő úton, amit felold az első kereszteződés. Itt elméletileg 50-nel lehet menni, és nem értem, hogy milyen megfontolásból lehet itt 50-nel menni, de tök mindegy, mert mindig az út és látási viszonyoknak megfelelően kell megválasztani a sebességet, tehát ez azt jelenti, hogy nem vagyok benne biztos, hogy most itt jön egy paraszt 50-nel, és elég kifut egy kisgyerek, akkor ő most itt fel lesz mentve, mert a kisgyerek kifutott. nem hiszem. Ugyanis kell számítanod rá ilyen dolgokra is. Tehát amikor csivitelnek a gyerekek az útszélén, akkor, és te tolod neki, mint az állat, és elütsz valakit, akkor nem fogja a bíróság azt mondani, hogy hát nem te tetsz valami, kifutott a kisgyerek, hanem az van, hogy számítanod kellett volna rá erre a dologra, úgyhogy abból lesz balhé. Ilyenből mindig van baj szerintem, amikor valaki halálos közötti balesetet okoz valahogyan. Na mindegy, ebben nem menjünk bele, szerintem zenéjünk inkább egyet, és utána búcsózzunk el, mert nekem is mennem kell. Annyit mondok még, hogy itt most van egy kis időparadoxon, és valaki ajánlotta nálunk, vagy nekünk azt a filmet, amiről már beszéltünk a múltkori adásban. Többen is ajánlották egyébként azután, hogy ezt az adást felvettük, de az az adás még nincs kint. Igen, tehát ők még nem is hallották, és úgy ajánlottak ezt a filmet. Ezek a srácok előre kitalálták, hogy mi lesz az adásban. Szóval lesz, melyik ez a film? Ez a leggyorsabb indián. A leggyorsabb indián, igen. A leggyorsabb indiánról már most, ha ezt hallod, akkor már az előadásban beszéltünk. De csak a következőben fogod hallani. Igen, tehát ezt már nem magyarázom tovább, mert ezt régen senki nem fogja érteni. Nem baj, nem baj. Mi legyen a nap utolsó zenéje? Ha már itt időparadoxonokról beszéltünk, hogy melyik adás mikor van és mikor miről beszélünk, akkor szóba kell hozni, amit te hoztál szóba nekem, de ezt kivágtuk. Most az előbb a Vissza a jövőbe. Amit tökéletesen illik ide, mert most mi így a múltba is megyünk, meg a jövőbe is, és hogy melyik adás mikor van és miről beszélünk, azt nem tudjuk, de megígértük a múltkor, hogy a Vissza a jövőbe című filmekről beszélgetünk majd, tehát a Vissza a jövőbe sorozatról, és majd fogunk beszélgetni, de hogy melyik adásban azt nem tudom, de még ezt nem vettük föl viszont, és még nem kérdeztétek meg, de majd valamelyikben ez most lesz. Viszont a Lynyrd Skynyrd szóba esett, ami egy 64-ben alakult amerikai rockzenekar, és egy srác küldött a Lynyrd Skynyrdtől egy számot, amit nem szívesen tennék így be, mert az a címe, hogy Simple Man, és annyira simple az egész szám, hogy én ettől így nem szarok be, ez az igazság, és nem rossz zene ez, csak nem illik a profilunkba, mert egy ilyen ilyen zene. Szóval viszont a Lynyrd Skynyrdtől berakhatnánk a Sweet Home Alabamát, ami egy nagyon klasszikus. De azt meg mindenki ismeri. De azt meg mindenki ismeri, úgyhogy kibaszunk veletek most is, berakjuk a Bonfire-től a Sweet Home Alabama feldolgozását, és ezzel búcsúzunk a mai BB Rádióban. A következőben pedig elmondhatnám, hogy mi lesz, de nem tudom. Úgyhogy Bonfire, Sweet Home Alabama, én most elhúzok intézni ilyen autóügyeket, a viszonthallásra. Hogyha akartok nekünk írni, vagy bármi témával, akármivel kapcsolatban ötletetek van, akkor bodybuilderradio@gmail.com.